opmars van monsterwesp in Nederland. Overigens is hij ongevaarlijk voor de mens. Dus laten we ook niet van een wesp een olifant maken. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 6 juli en op deze dag in 1957 kwamen John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst tegen op een tuinfeest bij een kerk in Liverpool. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Nog altijd zijn er ZZP'ers die onterecht geen coronasteun van de overheid krijgen, zegt de Nationale Ombudsman. Op basis van ruim 500 meldingen die hij binnenkreeg op een meldpunt. Ombudsman van Zutphen waarschuwt dat veel van deze ZZP'ers in grote financiële problemen zitten. Om verschillende redenen vallen ze buiten de boot. Zo zijn er ZZP'ers die geen tegemoetkoming in de vaste lasten krijgen omdat ze een jaar eerder een periode weinig hebben verdiend. De ombudsman vraagt de overheid opnieuw om meer maatwerk te bieden. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het GGD-rapport over kankergevallen in de regio Beverwijk. Het Noord-Hollands Dagblad schreef afgelopen weekend dat de directeur van de GGD Kennemerland ingreep om de naam van Tata Steel uit het rapport te halen. De veiligheidsregio laat de beschuldigingen onderzoeken, omdat volgens de voorzitter de GGD-rapporten onafhankelijk moeten zijn. Duitsland versoepelt de coronaregels voor reizigers uit Groot-Brittannië, Portugal, India en Rusland. Ze mogen vanaf morgen Duitsland weer in, maar moeten wel eerst 10 dagen in quarantaine. Op dit moment weigeren de Duitsers nog reizigers uit deze landen, behalve als het om mensen gaat die zelf in Duitsland wonen. De strenge regels waren bedoeld om de besmettelijke Delta-variant van het virus buiten de deur te houden. Maar inmiddels wordt die ook steeds vaker in Duitsland geconstateerd. Op zo'n 100 plekken in Spanje zijn mensen de straat opgegaan vanwege een man die door anti-homo-geweld om het leven zou zijn gekomen. Het slachtoffer van 24 werd afgelopen weekend 's nachts in elkaar geslagen bij een nachtclub in Galicië. Hij overleed later in het ziekenhuis. De daders zouden bij de aanval homo-scheldwoorden hebben geroepen, maar de politie zegt dat het motief nog wordt onderzocht. In onder meer Barcelona, Valencia, Madrid gingen demonstranten de straat op om gerechtigheid te eisen voor de omgekomen Spanjaard. De ophokplicht voor pluimveebedrijven is afgelopen nacht overal ingetrokken. In een aantal regio's gebeurde dat vorige maand al. De ophokplicht werd eind oktober ingesteld, toen bij watervogels vogelgriep werd geconstateerd. Volgens deskundigen is er inmiddels geen gevaar meer voor besmetting. De hoeveelheid huisvuil is vorig jaar flink toegenomen. In coronajaar 2020 werd er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 9,1 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld. Zo'n 520 kilo per persoon. Het is ruim een 500 miljard meer dan in 2019. Doordat veel mensen thuis werkten, aten en online winkelden, zagen afvalverwerkers onder meer de berg plastic, verpakkingen, blik en karton toenemen. En ook was er meer klusafval. Het weer. De dag begint met regen. Later zijn er zonnige perioden, maar er kan ook nog een bui vallen. Het waait stevig en het wordt zo'n 21 graden. Ook morgen af en toe zon en kans op een bui bij opnieuw een graad of 21. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede moet de komende jaren worden gehalveerd en uiteindelijk naar nul worden gebracht. De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie presenteren een initiatiefwet waar het kabinet de verantwoordelijkheid krijgt om die doelstelling te halen. 1 op de 10 kinderen groeit nu op in een gezin dat in armoede leeft in Nederland. Ik ga erover praten met Gijs van Dijk, is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Meneer van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er nou in die wet? Wat wij zeggen is, er zijn nu ongeveer 251.000 kinderen die opgroeien in armoede. En die groep is al jarenlang ongeveer zo groot. En sterker nog, de afgelopen jaren groeit die groep nog. En dat is eigenlijk een soort stille ramp die zich voor onze ogen voltrekt. Want deze kinderen die gaan vaak zonder ontbijt naar school, kunnen geen nieuwe kleren kopen, kunnen niet sporten na school. En beginnen eigenlijk met een achterstand in het leven. Dat is een soort stille ramp dat iedere dag in Nederland aan het gebeuren is. En we vinden samen met de ChristenUnie dat we hier echt wat aan moeten doen. Maar wat dan? Veel politieke partijen vinden dat dan ook. Ja, want het kabinet heeft natuurlijk ook geformuleerd al eerder een soort streefcijfer dat ze vinden dat het aantal kinderen in armoede, dat het echt minder moet en dat het komende jaar aan gewerkt moet worden. Maar ik zei het al, dat zijn streefcijfers. En dat heeft dus geen enkele consequentie. En nou ja, de politiek is niet altijd even snel. Kijk naar deze maanden en de formatie. Wij vinden dit zo'n groot probleem dat we die streefcijfers die het kabinet heeft geformuleerd omzetten in een wet. Dat dus betekent dat de landelijke overheid de komende jaren moet werken aan mindere kinderen in armoede en uiteindelijk naar nul kinderen in armoede moet gaan. En dat lijkt me voor een land als Nederland, een welvarend land, iets heel normaals. Ja. Dus we zetten eigenlijk iets om wat we allemaal vinden om in een harde wet. Ik wou net zeggen, want hier kan bijna niemand tegen zijn. Maar hoe moet dat dan worden aangepakt? Hebt u daar ook ideeën over? Wat zou het kabinet dan moeten doen? Ja, in de wet vullen we dat niet in, want we vinden uiteindelijk hopen we op een grote meerderheid in de Tweede Kamer en dat ieder kabinet de komende jaren zou moeten werken aan minder kinderen in armoede. En daar kan je van alles op verzinnen. Maar als je het aan mij vraagt, zou ik zeggen, laten we beginnen met verhogen van het minimumloon en verhogen van de uitkeringen. We zien dat veel gezinnen op dit moment in armoede leven, terwijl ze bijvoorbeeld wel een baan hebben, maar uiteindelijk op minimumloon te weinig binnenkrijgen om uiteindelijk het einde van de maand te redden. En dus ook bijvoorbeeld goed eten voor hun kinderen te kopen, een schoolreisje te kunnen betalen. Dus ik denk dat je al een hoop kan doen als we de bestaanszekerheid voor mensen verhogen door het minimumloon te verhogen en de uitkering te verhogen. En daarbij kan je ook heel specifiek voor de kinderen zelf geld inzetten. Op dit moment kennen we de kleinspaargelden. Dat is zo'n 100 miljoen die gemeenten hebben om kinderen die in armoede leven extra te helpen met bijvoorbeeld een laptop, met een extra schoolreisje, met wel nieuwe kleren kunnen betalen. En dat geld willen wij als Partij van de Arbeid verdubbelen. Maar ik zei het al, we staan open voor alle ideeën. We doen het samen met de ChristenUnie. Dus alle goede ideeën in de Tweede Kamer, daar willen we het over hebben. Maar uiteindelijk verwachten we dan wel dat de landelijke overheid echt werk maakt om minder kinderen in armoede te doen opgroeien, ja, en uiteindelijk geen enkel kind meer. Want die doelstelling die er nu ligt, dat heeft het huidige kabinet ook al, hè, om in 2030 het aantal kinderen dat leeft in armoede te halveren. U zegt dat is een loze bewering, want er gebeurt eigenlijk veel te weinig. Sterker nog, dat aantal groeit alleen maar. De vraag is nog even, is dit juridisch eigenlijk houdbaar? Want als dit dus niet lukt, kan iemand na 2030 gewoon zeggen, nou, overheid, kom maar op, want je hebt je niet aan de regels gehouden. Ja, uiteindelijk is dat de consequentie, maar dat zou wel bizar zijn. Op het moment, u zei het al, heel veel politieke partijen vinden eigenlijk, vinden het net als wij, eigenlijk onacceptabel dat zoveel kinderen in armoede moeten opgroeien. Het kabinet heeft zelf de streefcijfers opgesteld. Dus het is ook een eigen doelstelling. In die zin vragen we ook niet meer. Maar zeggen we wel, jongens, als we het echt zo'n groot probleem vinden, en dat is het, dan moeten we ons ook echt verbinden aan een harde consequentie. En dat betekent in die end, als je het niet haalt, dat je dan uiteindelijk wel inderdaad moet leveren en dat mensen uiteindelijk ook naar de rechter kunnen gaan. Maar ik zou hopen dat we het zover niet hoeven laten komen. Nee, en stel nou toch eens dat ze eruit komen straks op het Binnenhof met dat nieuwe kabinet en de PvdA maakt er deel van uit. Dan vindt u dit een hard punt in de onderhandelingen? Dit is absoluut voor ons echt van belang, want we vinden echt dat ieder kind de gelijke kans zou moeten hebben. En op dit moment staan er gewoon heel veel mensen, heel veel kinderen op iedere dag. Die beginnen met een achterstand op school, met een achterstand in het leven. En dat is voor ons echt onacceptabel. Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid van de PvdA. Hartelijk dank. Gabi van den Bigelaar, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt meegeluisterd. U bent bestuurslid van het samenwerkingsverband Samen voor alle Kinderen en directeur ook van de Stichting Leergeld. U houdt zich dus bezig met die kinderarmoede. Nou, we hebben net die cijfers gehoord. 251.000 kinderen zijn dat. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit, kinderarmoede? Ja, in de praktijk betekent dat heel veel kinderen letterlijk aan de zijlijn staan. Zij kunnen niet meedoen met sport, ze hebben geen schoolspullen, ze kunnen hun verjaardag niet vieren. Er is geen geld voor een dagje uit. En alles leidt ertoe dat deze kinderen zich sociaal en emotioneel en intellectueel niet kunnen ontwikkelen zoals andere kinderen dat doen. En precies zoals de heer Van Dijk zei, al in een achterstandspositie verkeren op hele jonge leeftijd. En bovendien is het ook heel slecht voor hun zelfbeeld. Het zal je maar overkomen als kind dat je als enige in de klas niet mee kunt doen. Dat doet iets met een kind en dat doet ook iets met zijn beeld van ik hoor er dus niet bij. Ja. Van Dijk zegt van het ligt eigenlijk helemaal open. Iedereen die ideeën heeft om dit op te lossen, die moet maar komen. Hij komt zelf met het verhogen van het minimumloon. Zou dat een goede oplossing zijn? Nou, wat wij in gezinnen zien is dat er zo'n 200-300 euro per maand dat tekort komt. En daardoor hebben ouders heel veel stress. Stress om hun kinderen mee te kunnen laten doen. Stress om voldoende eten te hebben. Stress om voldoende kleren voor hun kinderen te hebben. En 200-300 euro in de maand zou echt het verschil kunnen maken. Geeft veel meer rust in een gezin. Ja, dus dat zou echt een oplossing kunnen zijn. Wat nog meer wat u betreft? Nou, u moet zich voorstellen, er gebeurt eigenlijk al heel veel in deze gezinnen. En ook het kabinet, ook wat de heer Van Dijk zei, er is ook wel geld van de overheid. Maar daarmee los je structureel armoede niet op. Deze kinderen zijn niet arm. Zij groeien op bij ouders die financiële problemen hebben. En daar zou dus structureel iets aan moeten gebeuren. Wil je ook kinderarmoede oplossen? De heer Van Dijk noemde er al in, verhoging van het minimumloon. In 2019 hebben de drie grote adviesorganen aan de regering een rapport gepresenteerd, Kansrijk armoedebeleid. En dat staat vol met maatregelen die je als overheid zou kunnen nemen om iets aan armoede en ook aan kinderarmoede te verbeteren. Dus er zijn ook allerlei kindregelingen waar iets mee zou kunnen gebeuren. De kinderbijslag zou iets mee kunnen gebeuren. Het is niet aan ons om die maatregelen te treffen. Dat moet de wetgever doen. Maar de mogelijkheden, de opties, die liggen er. En het is aan de politiek om daar keuzes in te maken. Dus daar hoeft niet meer jaren over vergaderd te worden. De oplossingen liggen in feite er. En nu moet het nog gebeuren. En dan zeggen de initiatiefnemers van deze wet dus, nou, zet maar gewoon een harde doelstelling in die wet. En kom dat dan maar na. Vindt u dat een goed idee? Ja, kijk, dat vind ik zeker een goed idee, want daarmee is de vrijblijvendheid eraf. En het is eigenlijk ook, wat Van Dijk zei, er is eigenlijk groot draagvlak voor. En ook als je in de maatschappij met allerlei organisaties daarover praat, en eigenlijk vindt iedereen het schandalig dat er zoiets als kinderarmoede is in ons land. En toch is het blijkbaar heel moeilijk om tot een reductie te komen. In de tussentijd bieden wij als organisaties allerlei voorzieningen aan voor de kinderen. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen in de tussentijd gewoon minder kans lopen om geïsoleerd te raken en op achterstand te komen. Maar dat is, en daarmee proberen we dus ook voor de toekomst te voorkomen dat deze kinderen zelf in dezelfde positie komen. Maar dat is te weinig structureel. Ja. Er moet structureel meer gebeuren. Dank voor uw reactie. Gabi van den Bichelaar, bestuurslid van het Samenwerkingsverband Samen voor alle Kinderen en ook directeur van de stichting Leergeld. 12 minuten over 6 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Coronaminister Hugo de Jonge die moet zich beter aan de wet houden en gehoor geven aan verzoeken om informatie. In Nieuwsuur legde politiek verslaggever Arjan Noorlander uit hoe dat tijdens de coronacrisis niet goed ging. Wij en vele anderen hebben natuurlijk in die coronacrisis als journalisten WOP-verzoeken gedaan. Verzoeken om informatie over allerlei zaken, omdat we wilden controleren wat de overheid deed. Bijvoorbeeld over de corona-app, bijvoorbeeld over de besmettelijkheid van corona. Wij wilden wel eens weten wat ze op dat ministerie daarvan wisten en wat ze daaraan deden. Maar wij kregen die stukken niet. En dat was frustrerend, want volgens de wet moesten die stukken wel komen. De rechter heeft vorige week bepaald dat die stukken wel degelijk gewoon volgens de wet gegeven zouden moeten worden. Wij zijn naar die rechter toegestapt en vandaag sluit de Tweede Kamer zich daarbij aan. Die zeggen in ruime meerderheid tegen ons: minister, ga je niet langer verschuilen. Voer nou eindelijk gewoon die wet eens een keer uit en geef die mensen die stukken. Het wel of niet vaccineren kan tot hoogoplopende discussies leiden in gezinnen, nu jongeren ook kunnen kiezen voor een prik. Bij Op1 zat een moeder met haar 17-jarige dochter. De dochter wil graag gevaccineerd worden, maar haar moeder is bang voor bijwerkingen. Ergens maakt het me wel bang, omdat soms komen er wel hele enge verhalen voor. Uh-huh. En dus dan gaat er wel iets in mijn hoofd om van wat nou als ze gelijk heeft. En wat nou als er echt hele erge effecten kunnen zijn voor mij en voor mijn vrienden. Dus dat vind ik wel lastig, maar ergens anders denk ik ook weer zo van, het is zo heftig dat ik gewoon het gevoel heb dat ik het niet kan geloven. Maar uiteindelijk mag ze zelf beslissen, al is de moeder het daar niet helemaal mee eens. Dat is ook met die injectie. Ik kan er wel tegen zijn, ik zeg maar, ze is 17. Ja. Ik bedoel, zij kiest voor de piercings, weet je wel. Dat zeg ik altijd, van, weet je het zeker? Maar goed, het voordeel is dat de piercing kan je eruit halen, hou je littekentje over. Mathieu van der Poel is dus uit de Tour gestapt. Gaat zich helemaal focussen op de Olympische Spelen. Vader Adrie die zat gisteravond bij de avondetappe en hij snapt die beslissing van zijn zoon heel goed. Ik heb zelf jaren na moeten jagen om een etappe te winnen. Gele trui had ik eigenlijk eerder voordat ik een etappe won. En ja, dat zijn voor mij super speciale momenten. En dat kun je niet anders zijn als trots natuurlijk. Want kijk, bij ons was het in onze tijd, waar ik eigenlijk nooit over praat, was het wielrennen was ook moeilijk. Maar ik denk dat het nu toch nog ietsje moeilijker is geworden. Van der Poel gaat naar de Spelen voor het mountainbiken. Oud-kampioen Bart Brentjes, die geeft hem een goede kans. Nou, hij zal hem misschien even een paar dagen moeten herstellen van wat hij deze week heeft. Een paar dagen, oké. Okay. Laten zien, maar ja, dan en het gevoel terugkrijgen met die fiets. Straks ben je een tijdsverschil, de omstandigheden daar, hoge luchtvochtigheid, warmte. En het parcours verkennen, want dan denk ik dat hij er staat. En bij Langs de Lijn en Omstreken ging het over de vele valpartijen in de Tour. Oud-renner Henk Lubbeding beklaagde zich daarover. Dat doe ik ook nooit aan die poeltjes mee. Want het heeft gewoon geen zin. Er vallen altijd klassementrenners tussenuit. Daar baal ik altijd van uit zijn stekker. Er is geen enkele ronde waar zoveel uitvallers zijn. Kandidaat uitvallers zijn als in de Tour de France. Dat vind ik zo jammer. Maar ja, dat is het meeste dank aan de renners en de ploegleider zelf. Dat is die nervositeit. Dat is... Ook altijd die eerste week, hè? Ja, maar dan weten ze de rem allemaal zo moeilijk te vinden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Ilse de Lange. Van 10 jaar geleden, Ilse en Carousel, zo heet het liedje. Eens even kijken, hier liggen de ochtendkranten. Je hebt naar de site gekeken natuurlijk ook, Kirsten. Wat zijn de belangrijkste verhalen daar? In het AD zegt het CDA voor de eerste keer dat inkrimping van de veestapel onvermijdelijk is. In de nieuwe landbouwvisie van de partij staat dat de stikstofuitstoot sneller omlaag moet dan het kabinet nu wil. En ook moeten boeren extra steun krijgen om natuur- en klimaatdoelen te halen. Een volgend kabinet moet duidelijkheid geven. Daar horen ook pijnlijke keuzes bij, schrijft het CDA. Gisteren concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving in een advies aan het kabinet al dat hard ingrijpen in de landbouw nodig is om aan de stikstofdoelen te voldoen. De Telegraaf schrijft over betonrot in de BV Nederland. Het vestigingsklimaat in Nederland holt achteruit. Net als de onderwijsprestaties. Er is een wooncrisis en de bereikbaarheid in steeds meer regio's is een probleem. Het staat in een manifest dat 50 gemeenten en werkgeversorganisaties aan informateur Hamer sturen. Ze waarschuwen dat Nederland er steeds slechter op staat bij het internationale bedrijfsleven. Voorzitter Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW spreekt van achterstallig onderhoud. De harde kern van FC Den Bosch, die bij de avondklokrellen eerder dit jaar hielp bij het handhaven van de openbare orde, hield zich niet aan de regels, blijkt uit documenten die NRC na een WOP-verzoek in handen kreeg. Er zouden 60 supporters helpen met patrouilleren, maar de politie gaf uiteindelijk 150 mensen toestemming. Dat was veel meer dan de burgemeester, politie en het OM eerst hadden afgesproken. En ook hield de groep zich niet aan de coronaregels, maar daarop werd niet ingegrepen. En toch staat burgemeester Mikkers van Den Bosch achter de aanpak. Ik zat met een stad in puin. Ik vond het belangrijker de emotie te kanaliseren dan de coronamaatregelen te handhaven, zegt hij tegen de krant. Het wil nog niet echt lukken om Nederland van de vette hap, de drank en het roken af te krijgen, dat schrijft Trouw. In 2018 sloot staatssecretaris Blokhuis met 70 partijen, zoals scholen en sportbonden, het Nationale Preventieakkoord. En nu blijkt dat de helft van de doelen die werden gesteld voor 2020 niet is gehaald. Het is vooral moeilijk om overgewicht aan te pakken. Het aantal schoolkinderen met overgewicht is zelfs gestegen. Om de doelen toch te halen, denkt het RIVM aan een suikertax en het instellen van een minimumprijs voor goedkope alcohol. 6:59 is het. Na de rustdag van gisteren gaat de Tour de France vandaag verder, maar zonder de Zuid-Afrikaan Nicolas Dlamini. Die kwam zondag bijna een uur buiten de tijd binnen, maar dat doet weinig af aan de waarde van zijn aanwezigheid in Frankrijk. Dlamini, de eerste donkere Zuid-Afrikaan in de Tour, is een inspiratiebron voor kinderen in de townships. En hij laat zien dat je altijd moet blijven dromen. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Van de mensen die er nog staan in Tienje krijgt hij een hartverwarmend applaus. Bijna anderhalf uur na de ritwinnaar. Gefinished buiten tijd. Ja, het was just a bad day to have a bad day. I was really unlucky to also crash and lost contact. Hij was gevallen in een afdaling, op achterstand geraakt, maar afstappen, dat was geen optie. Laat hij weten achteraf via zijn ploeg. The most important thing was not to stop and ride until the finish. Dan maar buiten tijd aankomen, als hij maar over de streep kwam. Het is ruim een week eerder als de doedelzakken klinken bij het Grand Départ in Brest, waar Nicolas Dlamini zijn toerdebuut beleeft. Als eerste donkere Zuid-Afrikaan ooit. Landgenoten zijn erbij om daar getuige van te zijn. Ja, dat is absoluut bijzonder, want ik denk ook Zuid-Afrika heeft niet zo'n lange geschiedenis met de Tour de France. En Nicolas, allemaal in Zuid-Afrika, die is zo enthousiast over dit jongen. En wij zijn echt benieuwd over zijn prestatie of zijn... hoe hij gaat doen in de Tour de France. Het is een bijzondere prestatie voor zo'n jongen om zo ver te komen in zo'n bijzondere sport. En ook het waarschijnlijk uit een heel arme achtergrond. Ja, natuurlijk, Tour de France, die is de best van alle tours. Dus vanuit Zuid-Afrika, zeg maar, met een arme achtergrond, ja, prima. Dat is het verhaal van Nicolas Dlamini dat wereldwijd wordt opgepikt. Tot CNN aan toe. From a small township in South Africa to the Tour de France. Nicolas Dlamini. De township waar Dlamini opgroeide heet Capricorn en ligt bij Kaapstad. Een troosteloze aanblik. Golfplatenwanden, zanderige paadjes, rookpluimen, armoede. There's a lot of tin buildings and containers here. The poverty level is just... Een omgeving waar je opklimt in de hiërarchie als je het verkeerde pad bewandelt. Dat van wapens en geweld. Maar Nicolas Dlamini koos voor de fiets en droomde van de tour die hij kende van tv. I remember having to go to one of my friends' houses to watch the Tour de France on TV. Aanvankelijk kreeg hij een fiets van 15 kilo, overgespoten. Maar als je nooit buiten de township bent gekomen, weet je niet beter dan dat dit het mooiste bezit is dat je kan hebben. I mean, we live in a world where there's a lot of opportunities. If you just work hard and believe in yourself, there's nothing that can stop you. Dlamini zag de fiets als een kans op een beter bestaan. Hij toonde zijn potentie in een ronde door de Zuid-Afrikaanse wijnstreek, de Cape Rouleur. Nicolas Dlamini in yellow! En werd ontdekt door Steven Roach. Hij had het geluk om te gaan rijden bij een Afrikaanse ploeg die uitgroeide tot een profploeg, Kubeka. I mean, from the age of 12, I just kept on believing myself and had the right people supporting me in the journey. Het is een ploeg die hem verder helpt, maar die ook groter denkt dan ritzegers. Een ploeg die hoop wil geven. Het sluit naadloos aan bij de ambassadeur die ook Dlamini wil zijn. Because then it becomes more realistic for kids in the townships to actually see that anything is possible. En Dlamini mag een mooi bestaan hebben opgebouwd. Hij woont in Girona. Ook hij komt nog altijd obstakels tegen. Zoals eind 2019, toen hij hardhandig werd gearresteerd bij een fietstocht in de omgeving van de Tafelberg. South Africa's top road cyclist Nicholas Dlamini suffered a broken arm following a scuffle between himself and Table Mountain Rangers on Friday. De Rangers braken daarbij zijn arm. Het leidde tot een grote verontwaardiging in Zuid-Afrika. Dlamini's arm can be heard snapping. The incident has been condemned. En bovendien, Dlamini vreesde voor de Tour en voor de Spelen. His broken arm may well shatter his dream of competing in the Tour de France and the Olympics. Maar na een jaar uitstel door corona komt het er alsnog van. De Tour is weliswaar voorbij. Ja, I would have loved to finish the race, but it is sad. Maar de Spelen liggen in het verschiet. Nicholas Dlamini uit Capricorn, Zuid-Afrika, droomt veel. En droomt groot. You've got so many dreams, you feel you need more time to sleep. I've lost count of how many dreams I've got. And I think there's a lot to come. I mean, the future looks bright. Ook weer een mooi wielerverhaal over deze Nicholas Dlamini, dus Zuid-Afrikaan. De bijdrage was van Edwin Cornelissen. Dan gaan we naar de verslaggever van dienst vanochtend. Dat is Vincent van Rijn. Vincent, waar ga je naartoe? Goedemorgen. Ja, ik ben op weg naar de Strabrechtse Heide in Brabant. Dat is een natuurgebied net onder Eindhoven. Een prachtig gebied waar veel mensen veel plezier aan beleven. Maar het gaat er niet zo goed. En dan heb ik het over de biodiversiteit. Want de kwaliteit van de natuur in Brabant die holt achteruit. Dat blijkt uit een rapport van de provincie. De belangrijkste boosdoener zijn klimaatverandering, verdroging en stikstof. En ik ga zo met een boswachter, die al 40 jaar in dat gebied rondloopt, Marie de Bel, de heide op, om te kijken, nou ja, wat merk je nou concreet, wat zie je daarvan, van die afnemende biodiversiteit. Dus zo meer. Vanuit Brabant dus. Vincent van Rijn is dat. Yassine, dat is een zanger en liedjeschrijver uit Toronto in Canada. Midden in de lockdowns geeft hij een liedje waarvan zelf de grootste sombermans ongetwijfeld een beetje moet glimlachen. Samen met zijn maatje zanger Sean Terrio is dit dus die Yassine met Take My Time. Maybe stand a little closer. Yeah. Yassine dus, met Sean Theriault en Take My Time. Het is 6:30 nu. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De berg met huishoudelijk afval is vorig jaar flink gegroeid. In coronajaar 2020 werd er volgens het CBS bijna 10 miljard kilo ingezameld. Doordat mensen veel thuis werkten en online bestelden, moesten afvalbedrijven een stuk meer plastic verpakkingen, blik en karton verwerken. De reizigers uit Groot-Brittannië, Portugal, India en Rusland mogen vanaf morgen Duitsland weer in. De coronaregels worden versoepeld omdat de besmettelijke Delta-variant, die veel in deze landen voorkomt, nu ook in Duitsland zelf oprukt. De reizigers moeten nog wel 10 dagen in quarantaine. De PvdA en de ChristenUnie willen dat een nieuw kabinet aan de slag gaat met kinderarmoede. Ze willen dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2030 is gehalveerd en uiteindelijk geen enkel kind nog opgroeit in een gezin dat onder de armoedegrens leeft. Volgens het CBS is dat nu nog bij 1 op de 10 kinderen in Nederland het geval. Nog steeds grijpen sommige ZZP'ers naast de coronasteun van de overheid. En dat kan ervoor zorgen dat ze in grote financiële problemen komen. Dat constateert de Nationale Ombudsman op basis van honderden meldingen die hij kreeg. Hij wil dat de overheid met meer maatwerk komt. Het weer. De dag begint met regen. Later zijn er zonnige perioden, maar er kan ook nog een bui vallen. Het waait stevig en het wordt zo'n 21 graden. Wijnand Zwaan is de man van de ANWB vanochtend. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de eerste files die zijn ontstaan, maar ze leveren niet veel vertraging op. Hooguit 10 minuten. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad staat 4 kilometer bij de afrit A van Hoorn. Op de A15, daar loopt het op verschillende plaatsen een beetje vast. Van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht, 4 kilometer. En richting Europoort bij Rozenburg, 5 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Download daarom de reisapp en maak je vakantiebestemming favoriet. Zo krijg je ook op vakantie direct een bericht als er iets verandert in het reisadvies. Ook voor de terugreis. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Ach, vis. Ja. Oesters, kokkiers, friedemer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat deze week op 4,1 miljoen euro. Dus speel mee. En wie weet ben jij de volgende Lotto-miljonair. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu exclusief bij Toyota. De Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. 6:45, het NOS Radio 1 Journaal. Het jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad, SER, komt met een voorstel voor een ander studiefinancieringsstelsel. Het huidige leenstelsel wordt door de studenten als een grote last ervaren. Volgens de studenten zijn de prestatiedruk, de stress en de psychische klachten toegenomen door dat leenstelsel. Maurice Knijnenburg is voorzitter van het SER Jongerenplatform. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er precies in dat voorstel? Nou, ons voorstel bestaat eigenlijk uit 2 hoofdcomponenten. Aan de ene kant een herinvoering van de generieke basisbeurs voor echt alle studenten. En een vernieuwing en een verruimde invulling van de aanvullende beurs. Juist specifiek voor studenten uit lage en middeninkomensgroepen. Waarbij we zeggen dat de hoogte van beide beurzen afhankelijk moet zijn van de woonsituatie van studenten. Omdat uitwonende studenten nu eenmaal hogere kosten hebben voor een levensonderhoud. Dus zeggen we, moet het ook fatsoenlijk zijn dat we die meer ondersteunen. Mm. En waarbij we natuurlijk ook zeggen dat er compensatieregeling moet komen voor de huidige generatie aan studenten die hebben moeten lenen, maar niet alle vruchten hebben mogen plukken van de investeringen in het onderwijs. En waarom komt u er nu mee? We zijn nu 5 jaar op weg met het huidige stelsel. Dus het is heel goed om nu even een balans te maken van hoe gaat het sinds de invoering van het leenstelsel. En we zien aan de ene kant in de beleidsdoorlichtingen dat het huidige stelsel steeds meer wel investeert in het onderwijs. Maar tegelijkertijd zien we dat studenten echt de dupe zijn. Bijna 7 op de 10 voltijdstudenten heeft een lening. Die lenen gemiddeld €700 per maand. Nou ja, een gemiddelde studieduur van 5 jaar... Dan zitten we toch al ruim boven de €40.000. En dat tikt flink aan. En dat heeft ook best wel veel gevolgen voor een persoonlijke ontwikkeling. Jongeren worden veel minder zelfstandig. Hoge schulden zorgen er ook gewoon voor dat je daarna later een zelfstandige woning kan krijgen. En we zien heel veel prestatiedruk, stress en psychische klachten als gevolg van het lenen. En we zien dat jongeren bijvoorbeeld ook minder kiezen voor echt brede ontwikkeling tijdens je studententijd. Dus dat kan betekenen een extra vak gaan volgen. Dat kan betekenen bestuurswerk gaan doen, vrijwilligerswerk gaan doen. Al die zaken die ook heel belangrijk zijn. Ja. Want studeren is meer dan alleen je studiepunten halen. Ja. Duidelijk. We gaan even luisteren naar een verhaal uit de praktijk. Jade Lee Acqui, goedemorgen. Hey, goedemorgen. 22 jaar. Wat voor studie doe je, Jade? Ik ben net, heb ik mijn HBO-bachelor afgerond in sociaal-juridische dienstverlening. Oké. Okay. En ik ga september beginnen met mijn pre-master. Ja. En woon jij thuis? Ja, ik woon nog thuis. Ik heb het geluk om thuis te wonen. Ik had wel graag uit huis willen zijn. Maar het financiële kostenplaatje is het voor mij gewoon niet mogelijk om uit huis te gaan. Want ik ben volledig afhankelijk van het lenen voor mijn studie. Mijn ouders kunnen helaas niet bijdragen. En wonen in de Randstad is gewoon te duur om dan met de lening ook nog uit huis te gaan. We vragen normaal gesproken in Nederland niet zo naar elkaars inkomen en zo. Maar wil je zeggen hoeveel studieschuld je nu hebt opgebouwd intussen? Rond de 30.000. Ja. Ja, ja. En kijk je vaak bij Duo hoe hoog die schuld is? Nou, ik kijk principieel eigenlijk niet meer. want de laatste keer dat ik heb gekeken was een paar maanden geleden. Maar elke keer wanneer ik kijk, komt er zo'n soort paniek over je heen. Van meteen zorgen van, oh, hoe ga ik dat betalen? En hoe krijg ik later een huis? Dat ik eigenlijk ben gestopt met kijken. Gewoon om die zorg voor mezelf wat minder te houden. Ja. Want we hoorden net al natuurlijk wat algemene opmerkingen daarover. Maar goed, dat kan je onderschrijven, wat het met je doet dus. Ja, zeker. Eigenlijk op het grootste gedeelte, wat Maurice ook aangaf, kan ik onderschrijven. Ik heb ook mijn studie eigenlijk in 4 jaar afgerond. Gewoon omdat ik die druk voor mezelf voelde met die lening. Omdat ik graag nog door wil studeren. En daarnaast heb ik dus ook niet gekozen voor bijvoorbeeld een uitwisseling. Omdat je dan ook gaat kijken naar het financiële kostenplaatje. En ja, werken in het buitenland en dat soort dingen. Dat zou voor mij gewoon niet lukken. Ja. Ook vanwege de visum en zo. Maar in die ideale situatie zou je dat wel hebben gedaan misschien? Ja, zeker. Ik heb wel het gevoel dat ik niet echt ten volle heb kunnen genieten van mijn studententijd. Of eigenlijk alles eruit heb kunnen halen wat erin zit. Dus je studententijd is natuurlijk voor een heel groot gedeelte je eigen ontwikkeling ook. Op gebied van je studie, maar ook als persoon. Zodat je nog beter klaar bent voor later voor het werk en voor het verdere leven. En ik heb nu niet het idee dat ik dat ten volle heb gedaan. Ja, want die uitwisseling is één. Dus wat zijn er dan wat zijn nog meer dingen die erbij ingeschoten zijn? Nou ja, bijvoorbeeld dingen zoals bestuursverenigingen, wat leuk kan zijn. Meer tijd steken in bijvoorbeeld een studentenvereniging of een studievereniging. Dat zijn allemaal dingen waar je dan toch dubbel over gaat nadenken. Ja. Om te kijken van ja, lukt dat wel? Je hebt toch wel af en toe nog een feestje gevierd, mag ik hopen? Of Ja, dat wel. Okay, af en toe. Ja. Maar dat had leuker kunnen zijn uiteindelijk. En dit soort verhalen, zoals jij nu vertelt, hoor je veel meer om je heen. Ja, ja, ik heb dan nog 30.000 schuld. Maar bijvoorbeeld een vriendin van mij die zit op een particuliere hbo. En dat is gewoon heel belangrijk, want het was de beste aangeschreven studie voor wat zij wil doen later. Maar zij zit nu gewoon wel aan 60.000 euro aan schuld. Want ja, je betaalt gewoon 20.000. En dat is gewoon niet te doen. Ja, ja. Ja. Oké, nou, we hebben een beetje een beeld. Heel veel succes en sterkte ook. In ieder geval fijn dat je het verhaal even kwam vertellen hier op de radio. Jade Lee Acqui is dat. En dan nog even terug naar Maurice Kneijnenburg, voorzitter van het SER Jongerenplatform. Ja, nou, het is duidelijk, dit verhaal staat voor een veel grotere groep dus. Ja, klopt. En zeker voor als we het gaan kijken over die middeninkomens, die zijn met dit huidige stelsel echt gewoon een stuk minder af. Omdat ze krijgen gewoon veel minder van die aanvullende beurs kunnen ze gebruik maken, terwijl heel vaak hun ouders niet echt of heel weinig bij kunnen dragen. Waardoor je inderdaad dit soort verhalen krijgt als van Jade. En dat zijn er heel veel. En juist daarom is het zo belangrijk dat we aan de slag gaan met die inkomenspositie van jonge mensen, van studenten. En dat dit stelsel daar een hele belangrijke en concrete handschoen voor is. Waarvan we natuurlijk hopen dat het kabinet die heel snel op gaat pakken. Want als je inderdaad kijkt naar de partijen die nu in de race zijn om dan dat nieuwe kabinet te vormen. Eigenlijk zijn ze het er allemaal wel over eens. Hè, dat het leenstelsel weg moet. Dat die basisbeurs terug moet. En dat er ook een soort compensatie moet komen voor de leenstelselgeneratie. Dus als dat ook, als zeg maar de daad bij het woord gevoegd wordt, dan zijn een hoop problemen ineens opgelost. Ik denk dat inderdaad het begin is van het oplossen van heel veel problemen die voor die generatie van jonge mensen inmiddels gecreëerd zijn. Kijk, als we het gaan hebben, er is veel meer onzekerheid in het leven van jonge mensen. Het leenstelsel, zoals dat er nu is daar een heel belangrijk onderdeel van. Maar dat betekent ook betaalbaar wonen, een redelijk salaris kunnen verdienen, sowieso kansen hebben op een arbeidsmarkt voor jonge mensen, sociale zekerheid. Dat zijn ook allemaal dingen die echt nog wel goed aangepakt moeten worden door een nieuw kabinet. Maar ik denk dat het belangrijk is om met z'n allen nu een eerste stap inderdaad te gaan nemen en ervoor gaan zorgen dat laten we hopen in de kabinetsonderhandelingen dat ze het hierover gaan hebben, over dit voorstel, wat echt door die brede coalitie vanuit jongeren en de polder voorgesteld wordt. En dat we dit gewoon door gaan voeren. Want het is echt belangrijk dat we ervoor gaan zorgen dat we de eerste stappen gaan zetten om die generatie te gaan helpen. En dat betekent, kijk, dat is meer dan alleen een studiefinancieringsstelsel. Jongeren moeten zich gewoon breder kunnen ontwikkelen. Ja, ja. We moeten meer aansluiten op die studiewerk. Doorstroom van HBO naar MBO, van MBO naar HBO, moeten we gewoon veel beter gaan stimuleren en ondersteunen. Omdat we zien dat met het huidige stelsel daar ook wel een stagnatie is. Het is niet zo dat we hiermee opeens alle problemen oplossen, maar we zetten een belangrijke eerste stap. Dank voor de toelichting. Maurice Kneijnenburg, voorzitter van het SER Jongerenplatform. Het einde van radio via de kabel is in zicht. Al sinds de jaren 60 kunt u via de kabel naar de radio luisteren. Verschillende kleine kabelbedrijven die zijn al met het signaal gestopt. En nu stopt ook het grote Vodafone Ziggo ermee. En dat doen ze in stappen. Vandaag is de regio Rotterdam aan de beurt. Voor luisteraars die nu nog via de kabel luisteren, kan het dus zijn dat ze vanmiddag niks meer horen. ANP Nieuws van 9. De helft van de Nederlanders het normaal om het aan een ander te vragen. Radio luisteren, dat kan je op verschillende manieren. Je kan het via de FM doen, via de ether. Ergens kan, dan is het wel een etappe. Via internetradio luisteren, je kan het via de decoder luisteren en je kan al tientallen jaren via de kabel luisteren, analoge radio. Hoe klinkt dat? Dat klinkt heel mooi. Net als digitale radio klinkt analoge radio ook heel mooi. Zullen we dat even laten horen? Oh, sorry. Hoeveel mensen luisteren zo nog radio? Dat is ongeveer 5-10% van onze klanten. Dus we hebben 4 miljoen klanten. Dus tussen de 200 en 400.000 klanten zijn nog steeds analoge radioklanten. Ja. Leo Geerts van den Berg en u bent van Vodafone Ziggo en u zorgt voor het netwerk. U gaat dit signaal afsluiten in Rotterdam vandaag. Waarom? Wij zijn bezig het netwerk elke keer weer een stapje verder te brengen. En om nieuwe producten en diensten op het netwerk aan te kunnen bieden, moeten we soms ook ruimte maken. Klanten kunnen dat al hebben gemerkt. Als je analoog luistert en je gaat naar een bepaalde frequentie, dan gebeurt er iets magisch. Waar moet je naartoe? Naar frequentie 98.8. En als je daar naartoe gaat, dan krijg je de volgende boodschap te horen. Als u dit bericht hoort, luistert u nog analoge radio. Het analoge radiosignaal stopt binnenkort definitief. Gelukkig zijn er veel alternatieven beschikbaar. Met meer en als je dat niet aangepast hebt en het is straks afgesloten en je zet je radio aan, dan hoor je... Dan hoor je niks. Dan is het stil. Maar daar hebben we een aantal alternatieven voor. Want we willen natuurlijk zorgen dat onze klanten gewoon radio kunnen blijven luisteren. Marlon Rudet was dat met New Age. En zojuist Can We Still Be Friends van Todd Rundgren. U luistert naar RPL, dat is lokale radio voor woorden en omgeving, met tot 8 uur RPL Actueel. Ik ben er niet blij mee natuurlijk. Het is op zich wel begrijpelijk, maar het komt misschien wat te vroeg. In de zin van, er wordt geschermd met DAB Plus als het alternatief. DAB Plus is eigenlijk niet echt geschikt voor binnenhuisontvangst. Er zijn nog maar 2,5 miljoen DAB Plus ontvangers ongeveer in omloop in Nederland. Ruud Oorsel, u bent de hoofdredacteur van RPL Woerden. Hoe lang doet u dit al? Als hoofdredacteur nog niet zo lang, maar al wel meer dan 40 jaar bij deze omroep. Ziggo, voorheen Casema en daarvoor nog weer een aantal andere kabelnetten waren eigenlijk de eerste mogelijkheid voor ons om als lokale omroep te kunnen uitzenden. En zo hebben we ons luisterpubliek opgebouwd. Aanvankelijk dus op kabel, later op ether, nog weer veel later op internet. Tegenwoordig op DAB+. Is uw radio op de kabel van Ziggo aangesloten en luistert u naar RPL via Ziggo, dan gaat er wat veranderen. Vanaf 20 juli. Ga je dat dan via je televisie doen? Dat is eigenlijk een beetje raar, hè? Je televisie aanzetten om naar de radio te luisteren. Maar het kan wel. En alternatief is dat je die mediabox die Ziggo heeft, dat je daar het geluid met een snoertje uithaalt en dat weer op je stereo-installatie aansluit. En dan kan het allemaal wel. Maar het is allemaal even net ingewikkelder dan dat het nu is. En je hebt wel wat technische kennis erbij nodig. Ja, en dat is ook waarom we mensen aanbieden die zeggen, ja, ik snap het toch nog niet helemaal. Stuur maar een mailtje met vooral een telefoonnummer. Dan gaan we kijken of we de mensen een beetje bij kunnen praten van doe zus, doe zo. Om ze toch als luisteraar te behouden. Luister digitaal en ontdek de beste oplossing voor u. Dit is nog maar het begin van de operatie vandaag in Rotterdam. Dus een groot gebied. Wanneer bent u hier helemaal mee klaar? Wanneer heeft iedereen geen analoge radio meer? Ja, hier in Rotterdam zijn het bijna 400.000 klanten waarvoor wij de analoge radio gaan uitzetten. Wij verwachten eind dit jaar heel Nederland de analoge radio afgeschakeld te hebben. Het kabelbedrijf heeft een aantal oplossingen. Zo kunnen mensen gratis een FM-antenne krijgen die ze dan op hun versterker kunnen aansluiten. En in de eerste weken zijn er 17.000 van dat soort antennes besteld. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Mensen die een huis gaan kopen schrappen steeds vaker het voorbehoud van financiering uit hun bod. Dat voorbehoud geeft kopers normaal gesproken de tijd om de hypotheek rond te krijgen. Als het dan niet lukt, kunnen ze nog onder de koop uit. Volgens BNR wordt in de Randstad al ruim de helft van de huizen zonder deze ontbindende voorwaarden verkocht. Potentiële kopers kunnen daardoor flink in de problemen komen. Als ze toch ineens geen hypotheek kunnen krijgen, betalen ze vaak een boete van 10% van de koopsom. Volgens Vereniging Eigen Huis nemen mensen bewust het risico omdat ze anders geen kans maken op een woning. Een hogere prijs voor alcohol helpt om overmatig drankgebruik tegen te gaan, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en het RIVM, waar het AD over schrijft. Er zullen dan waarschijnlijk ook minder mensen door alcoholgebruik in het ziekenhuis belanden of verkeersongelukken veroorzaken. Er werd ook gekeken naar het gebruik van 0,0 bier. Bijna 4 op de 5 jongeren tussen de 12 en 18 heeft dat wel eens gedronken. Geen alcohol, dus je zou zeggen positief. Maar jongeren denken dat de drempel daardoor lager is om op echt bier over te stappen. En op verschillende plekken in Nederland worden besmettingen gemeld die jongeren hebben opgelopen bij feestjes, terwijl iedereen die daarbij was een negatieve test in de corona-check-app had. In Den Haag raakten volgens RTL Nieuws 50 mensen van een studentenvereniging besmet. RTV Utrecht schrijft dat zeker 10 mensen besmet raakten na een feest van een roeivereniging in Utrecht. In Groningen liepen 6 studenten bij een feest het virus op, schrijft RTV Noord. Daar waren honderden bezoekers bij. En ook in Groenlo liepen zeker 3 bezoekers van een uitgaansgelegenheid corona op. Dat meldt Omroep Gelderland. Alle 900 bezoekers wordt aangeraden om zich nu te laten testen. En ondanks dit soort corona-uitbraken en de besmettingscijfers die de laatste dagen oplopen, blijft een vierde coronagolf uit. Dat zeggen corona-experts tegen de Telegraaf. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Viroloog Bert Niesters verwacht de komende tijd wel lokale uitbraken. Maar als we blijven doorprikken, komen we ergens op een moment dat we de anderhalve meter kunnen loslaten, zegt hij tegen de krant. Een belangrijke voorwaarde is daarbij volgens de experts wel dat er geen nieuwe virusvarianten opduiken waar de vaccins niet goed tegen werken. Wijnand, waar staat het stil? Nou, eigenlijk nergens. Er gebeurt niet zo heel veel op de weg. Het rijdt een beetje langzaam op de A15 richting Europoort tussen Hoogvliet en Rozenburg. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar wordt aan de weg gewerkt. En verderop zijn ook werkzaamheden bij de Zuurhoofdbrug. En die veroorzaken 4 kilometer file met ook daar 10 minuten extra reistijd. Uit 1983 nu de Will Powers. You may be a fantastic dancer. You may be a lively conversationalist. But what happens at the end of the evening when the time comes to show how you feel? Unless you can kiss with confidence, all your fancy dressing, dancing, and talking won't get you a second date. I meet a boy. Overal, overal. Kissing with Confidence. Will Powers was een project van popfotograaf Lynn Goldsmith. Nile Rodgers deed eraan mee, Todd Rundgren, Steve Winwood. Allemaal hielpen ze een handje mee. Billy Crystal was te horen. En natuurlijk zangeres Carly Simon. En die draaien we niet zomaar, want het is vandaag Wereldkusdag. Het idee is dat veel mensen niet meer kussen voor hun plezier, maar dat alleen uit sociale formaliteit doen. Nou ja, we hebben natuurlijk die hele coronacrisis gehad. Tegelijkertijd gaan er nu stemmen op om ook na corona gewoon afscheid te nemen van de begroeting met 3 zoenen. Wat vinden we daarvan? Sociaal psycholoog en etiketteadviseur Beatrice Ritsma, die weet er alles van. Mevrouw Ritsma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Moeten we af van die 3 zoenen, vindt u? Ik denk dat het vanzelf zal gaan. Mensen hadden al eerder genoeg van de drie zoenen, al voordat corona er was. Oh? Is dat zo? Ja, ik loop hier in Showbiz City rond. Je kan hier niet om de hoek komen of je krijgt drie zoenen. Ja, dat natuurlijk. Het is een ritueel wat heel lang aan de gang is geweest. Maar er zijn gewoon veel meer mensen die genoeg hebben van het van de omslachtigheid ervan. Duurt te lang, hè? Als je een kamer binnenkomt, dan moet je inderdaad drie keer iedereen, alle aanwezigen, afwerken. En dan bij het vertrek nog een keer. Het duurt gewoon te lang. Dus ik denk dat het vervangen gaat worden door één zoen. Ik begreep dat de Telegraaf heeft een onderzoek gedaan onder de lezeressen van Vrouw. En meer dan 60% wil af inderdaad van die drie zoenen. Is het dan voor vrouwen extra erg? Het is voor vrouwen vervelender om die verplichte zoenen te krijgen. Bijvoorbeeld op het werk bij verjaardagen. Dan als die vrouwen jong zijn en ze zijn jarig, ze hebben tractatie meegenomen, dan stort de hele afdeling zich op ze. En als het een vrouw van, laten we zeggen, 58 is, dan is er veel minder belangstelling om gezoend te worden. Nou ja, ik kan u verzekeren. Dus die vrouwen, het is een discriminatief mechanisme. En je zou eigenlijk helemaal dat zoenen achterwege moeten laten op kantoor. Ja, het is meer iets voor intieme en vrienden. Ik kan trouwens zeggen dat voor oude lelijke mannen dat ook geldt, hoor. Die worden ook bijna nooit gezoend. Ja, nee, dat geldt ook zo. Het is een discriminerend verschijnsel. Ja. Sommige mensen die willen graag andere drie zoenen geven en anderen weer niet. Ja. Begrijp je? Dus in zo'n formele situatie zou dat eigenlijk helemaal niet moeten voorkomen. Maar u zegt één zoen zou wel kunnen. Door de invloed van corona gaan die drie zoenen gaan er nog sneller uit dan ze al bezig waren eruit te gaan. Maar goed, voor mensen die dichtbij je staan, die wil je natuurlijk wel met iets intiemers begroeten dan alleen hallo of een handdruk. Ja. En dan blijft, denk ik, de één zoen erin. Nog even een tip misschien, want stel dat toch iemand het hele pakket wil, dus drie zoenen wil geven, en je wil dat eigenlijk niet. Hoe weer je zo iemand af? Je kunt zeggen, ik geef één zoen van tevoren. Dus dan is hij daarop voorbereid. En als je helemaal geen zoenen wil, dan is de geëigende methode om je hand vrij stevig uit te strekken en hem daarmee op afstand te houden en tegelijk te zeggen, ik geef je graag een hand. Ja. En dan de hamvraag, linker of rechterwang? Ja. Of het voorhoofd? Nou, het voorhoofd is meer iets voor een grootvader die een kleinkind kust. Hè? Dat is wel een heel erg 19e eeuws. Maar met gewoon de kussen op de wang, dan wordt er gericht op de rechterwang van de ander. Net zoals als je een hand geeft, dan steek je ook je rechterhand uit. En dat gaat naar de rechterhand van de ander. Dat is voor jou links. Dus meestal is het met zoenen ook zo. We hebben weer wat geleerd op Wereldkusdag. Hartelijk dank, sociaalpsycholoog en etiketadviseur Beatrice Ritsma. Mwah. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen? Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. 50% korting voor deelnemers van de Bankgiro Loterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het CDA in Brabant wil dat boeren zich meer gaan bezighouden met natuurbeheer. En lang niet alle ZZP'ers die krijgen de steun die ze nodig hebben. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Nog altijd zijn er zelfstandigen zonder personeel die onterecht geen coronasteun krijgen van de overheid, zegt de Nationale Ombudsman op basis van ruim 500 meldingen die hij binnenkreeg op een meldpunt. Ombudsman van Zutphen waarschuwt dat veel van deze ZZP'ers in grote financiële problemen zitten. Om verschillende redenen vallen ze buiten de boot. Zo zijn er ZZP'ers die geen tegemoetkoming in de vaste lasten krijgen omdat ze een jaar eerder een periode weinig hebben verdiend. De ombudsman vraagt de overheid opnieuw om meer maatwerk te bieden. Door de coronalockdown is er vorig jaar meer huisvuil ingezameld. In totaal 9,1 miljard kilo, meldt het CBS. En dat was ruim een half miljard meer dan in 2019. Onder meer afval van plastic verpakkingen, blik en karton nam toe doordat mensen veel thuis werkten, aten en online winkelden. Per persoon werd er vorig jaar zo'n 520 kilo afval verwerkt. De Nederlandse export naar Duitsland is in de eerste vier maanden van dit jaar flink gestegen. Er is volgens het CBS voor ruim 40 miljard euro aan producten aan Duitsland verkocht. De belangrijkste handelspartner van Nederland. Dat bedrag is niet alleen een stijging ten opzichte van coronajaar 2020, maar het is ook 5% meer dan in 2019. Vooral de bloemenexport naar de oostenburen is flink toegenomen. In de puinhopen van de ingestorte flat in de Amerikaanse staat Florida zijn nog eens 4 lichamen gevonden, waarmee het dodental nu op 28 staat. Er zijn anderhalve week na de ramp bij Miami nog 117 vermisten. Afgelopen weekend werd het deel van de flat dat nog overeind stond gecontroleerd opgeblazen. De reddingswerkers kunnen nu veilig op meer plekken zoeken, zoals slaapkamers. Veel mensen lagen te slapen toen de flat 's nachts instortte. Op zo'n 100 plekken in Spanje hebben actievoerders gerechtigheid geëist voor een man die afgelopen weekend door anti-homo-geweld om het leven zou zijn gekomen. De man van 24 werd in elkaar geslagen bij een nachtclub in Galicië. De daders zouden hem hebben uitgescholden om zijn geaardheid. De politie zegt dat het motief nog wordt onderzocht. De burgemeester van Enschede maakt zich zorgen over de vele coronabesmettingen onder jongeren in zijn stad. Bij een feest in discotheek Aspen Valley raakten vorige week zaterdag 180 bezoekers besmet. In een raadsvergadering zei de burgemeester dat hij zich is rotgeschrokken en het niet had zien aankomen. Hij denkt dat het mogelijk mis is gegaan door misbruik met QR-codes waarmee bezoekers naar binnen kunnen na een negatieve testuitslag. De discotheek in Enschede blijft dicht totdat er meer duidelijkheid is over de coronabesmettingen. Het weer. De dag begint met regen. Later zijn er zonnige perioden, maar er kan ook nog een bui vallen. Het waait stevig en het wordt zo'n 21 graden. En ook morgen af en toe zon en kans op een bui bij opnieuw een graad of 21. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er is nauwelijks vertraging op de weg. Op de A15 richting Europoort wordt aan de weg gewerkt bij Rozenburg en bij de Suurhofbrug. Bij elkaar veroorzaakt dat zo'n 10 minuten oponthoud. En de werkzaamheden op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht veroorzaken file bij Dordrecht. Het oponthoud is daar 10 minuten. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Daar gaan fase. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Oeh, zou het dit keer nou gaan gebeuren? Het kan, hè, als je er maar in gelooft. En wat zou het lekker zijn, want de jackpot van 10 juli staat op 8,1 miljoen euro. Netto. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. 6 minuten over 7 is het. De kwaliteit van de natuur in Brabant gaat hard achteruit. Zowel in natuurgebieden als op agrarische grond neemt de biodiversiteit af. Dat blijkt uit een rapport van de provincie Brabant. Nergens is de afname zo goed te zien als op de hei. Daar is verslaggever Vincent van Rijn. Vincent, in Hezen, hè, bij boswachter Mari de Bel. Hoe is de situatie daar dan? Nou, als ik om me heen kijk, Jurgen, zie ik eigenlijk 2 dingen. Aan de ene kant wel een mooi natuurgebied met heiden. We zien Schotse hooglanders die aan het grazen zijn. Aan de andere kant zie je ook wel dat het hier ontzettend droog en ook wel verdord is. Het heeft het afgelopen voorjaar natuurlijk wel flink geregend, ook de afgelopen dagen nog. Maar de droogte van de afgelopen jaren, ja, daarvan is de heide hier nog niet hersteld. En boswachter Mari de Bel inderdaad naast mij. Goedemorgen. Goedemorgen, Vincent. Ja, we hadden het net al even over die droogte hier op de hei. En u bent expert. Waaraan ziet u dat nou het beste? Nou, we zien dat de heide voor een heel groot deel is afgestorven. Dat heeft te maken met de droogte van de laatste jaren. Ja, en nou hebben we weer wat regen. Voor deze grond is dat heel erg welkom. We hebben net nog een onweersbuitje gehad. Ik hoop dus dat de heide zich een klein beetje gaat herstellen van de afgelopen 4-5 droge jaren die we hebben gehad door de regen die we nou in ieder geval even in overvloed hebben. Ja, het ziet er ook niet. Het is nu natuurlijk nog juli, maar het is ook niet dat het hier paars is bijvoorbeeld. Nee. Je moet je rekenschap van geven. De grondwaterstand die is gewoon nog steeds veel te laag. En daar moet structureel iets aan gebeuren. Door in het hele buitengebied die sloten te dempen en het water in de hogere kanaaltjes en zo al op te vangen. Uit een rapport van de provincie Brabant blijkt dat de biodiversiteit fors is afgenomen. Nou, hier op de heide gaat het dan bijvoorbeeld om veel minder soorten vlinders. Ik loop hier natuurlijk voor het eerst, een bezoeker. U loopt hier bijna dagelijks. Merkt u dat nou ook, dat die biodiversiteit is afgenomen? Ja, er zijn heel veel soorten planten zijn in de loop van de tijd verdwenen. Er is heel veel insectenleven verdwenen. De bodem is eigenlijk zo dood als een pier. Door alles wat er vanuit de lucht in neer is geslagen. Uitspoeling van aluminium, zoals ze dat noemen, salpeterzuur. Dus die bodem is echt helemaal verzuurd en bijna dood. Schimmels die zijn verdwenen. Dus we hebben echt met een heel groot probleem te kampen. En dat verzuren, waar komt dat door? De verzuren komt door de stikstof die hier in overmaat neervalt. Ja. U bent 40 jaar al boswachter. Zag u nou 35 jaar geleden hier andere dingen dan nu? Als je nou een vlindertje neemt, het gentiaanblauwtje, dan pakken we een paar dingen bij elkaar, de vervuiling en de verdroging. Die is afhankelijk van klokkenschentianen. Die klokkenschentianen zijn helemaal naar beneden gegaan in de laagtes waar ze bloeiden. Vanwege het feit dat er verdroging was. Daar voelden ze zich niet meer thuis. Toen kwam er 5 jaar geleden een enorme hoosbui hier, een supercel. Toen is alles blank komen te staan. Met als gevolg de alle miertjes waar ze van afhankelijk zijn. En de vlinders allemaal verzopen zijn. En dat daar in één klap is het eigenlijk helemaal weggevaagd van de Strawerse hei. Ja, en zo'n hoosbui komt dan door klimaatverandering. Maar ja, daar kunnen die boeren niet zoveel aan doen, toch? Nee, maar ik wil de schuld niet bij de boeren leggen per se. Maar het is hier in dit deel van Brabant is de landbouw wel een factor van belang. De ammoniakuitstoot is echt enorm. We hebben een paar stikstofmeters op enkele heidedelen hangen. En je ziet er gewoon de zaak pieken op het moment dat de boeren in het voorjaar hun mest uit gaan rijden. Dan zie je dat de stikstofneerslag op de heide, dat die ja, misschien wel verdrievoudigt. En dat heeft dan weer onmiddellijk gevolgen voor de natuur, meer vergrassing. Ja, meer vergrassing. Je ziet hier de koeien lopen. Dat oogt heel aardig, maar die zijn er echt om hier de gras terug te dringen. Gisteren was nog in het nieuws, hè, dat een verdere aanscherping van de stikstofregels eigenlijk betekent dat er bijvoorbeeld in Brabant nauwelijks meer plek is voor landbouw. Hoe kijkt u nou eigenlijk naar die spanning tussen natuur en landbouw hier? Nou, ik denk dat dat natuur-inclusieve landbouw, hè, dus gewoon een hele hoop dieren minder. Er wordt al 30 jaar over gepraat, of 40 jaar, maar het gebeurt gewoon helemaal niet. Er komt alleen maar meer bij. Nou, dat is echt een heel groot probleem voor onze natuur. En dat weten de boeren denk ik ook wel. Als we daar naartoe gaan, naar natuur-inclusief, minder mest erop, minder bestrijdingsmiddelen, een houtwalletje weer terugbrengen en een kruidenrand, dan kun je in 5 jaar tijd enorm veel herstellen. Goed. Boswachter Mari de Bijl. We gaan nog eventjes de hei op, hè? Ja, zeker. En ik praat hier nog even door met verantwoordelijk CDA-gedeputeerde Elise Lemkes-Straver van de provincie Noord-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luistert hier uw naam, mevrouw Lemkes? Ja, ik luister hier naar. Het is een herkenbaar verhaal wat de boswachter vertelt. En ja, we zijn natuurlijk hard bezig om de natuur te herstellen. Overigens is het zo dat in heel Nederland de biodiversiteit terugloopt, hè. Dus we hebben ook in heel het land wel een opgave daarmee. Maar in Brabant werken we er hard aan via natuurherstelmaatregelen. Ook en in combinatie met het terugdringen van stikstof. En dat doen we eigenlijk op gebiedsgericht niveau. Dus we leveren echt maatwerk. Dus in een heidegebied is iets anders nodig dan in een bosgebied of in een gebied met vennen. Ja. En we zien dat die maatregelen ook echt effect hebben. En daar gaat het uiteindelijk om. Nou ja, effect hebben. Ik hoor de boswachter zeggen dat er wordt al 30, 40 jaar over gesproken. Maar eigenlijk wordt de hete aardappel steeds maar vooruitgeschoven. Gisteren het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. En die zegt van, geef nou gewoon eens een keer duidelijkheid, ook aan de boeren. Zeg gewoon waar ze aan toe zijn. En dat we op sommige plaatsen dat het gewoon niet meer kan. Brabant wordt daarin in genoemd ook in dat rijtje. Ja, nou kijk, het rapport geeft een heel genuanceerd beeld en advies eigenlijk en een conclusie. Die zeggen, je moet integraal kijken. Je moet niet alleen naar stikstof kijken, maar je moet naar de combinatie kijken van klimaatverandering, verdroging, waterbeschikbaarheid, kwaliteit, inrichting van een gebied, omvang van een gebied. Dus het is juist die integrale benadering waar het over gaat. En dat is ook hoe wij nu werken in Brabant. Hè. Aan de ene kant hebben wij strenge eisen ten aanzien van de reductie van emissies. Hè, stalsystemen, et cetera, die daaraan moeten bijdragen. We stimuleren heel erg natuur-inclusieve landbouw. En dat is echt het goede nieuws in Brabant. Daar is heel veel belangstelling voor. Juist ook van jonge boeren zijn we heel erg blij mee. En we stimuleren dat ook als Brabant. We zorgen voor langjarige pachtcontracten. Die heb je nodig, anders kun je ook niet werken aan biodiversiteit tegen gunstige voorwaarden. En we zien dat daar veel belangstelling voor is. Dus ik heb erg veel vertrouwen in dat we dat juist in Brabant heel goed gaan doen. Op dat gebied. Maar u vindt niet dus in Brabant dat de veestapel daar terug moet? We hebben een Brabantse ontwikkelaanpak stikstof. Waar een hele rij maatregelen in staat. Niet alleen voor de landbouw, maar ook voor de industrie, voor de bouw. Eigenlijk voor iedereen, tot en met de consument. Maar het gaat me nu even om die beesten. Moeten er minder beesten komen of niet, vindt u? Ik zei net dat wij werken aan een breed stikstofbeleid en dat wij werken aan natuur-inclusieve landbouw. En dat we dat doen in combinatie met natuurherstelmaatregelen. En die heb je heel hard nodig. Als je dat rapport ziet, dan gaat het ook over het vervangen van naaldbossen. Bijvoorbeeld door loofbossen, waar meer ondergroei is, waar meer insecten kunnen leven. Het gaat om het plaggen, het baggeren van vennen. Daar zien we hele goede resultaten van. Die tot robuuste natuur en natuurherstel leiden. En die combinatie, die hebben we nodig. En dat zijn we dus ook aan het doen. Ja, en als ik dan vanochtend in het AD lees, he, dat het CDA daar eigenlijk voor het eerst zegt dat de veestapel kleiner moet in Nederland, dat boeren geld moeten krijgen om meer aan natuurbeheer te doen, wat zegt u dan? Wij gaan, dat is ook natuurlijk wat ik zeg, dat ik zeg van we gaan naar natuur-inclusieve landbouw. Boeren moeten natuurlijk ook een goed inkomen kunnen verwerven. Nou, dat kunnen ze misschien in de toekomst niet alleen vanuit hun pure landbouwactiviteiten. Maar het zijn natuurlijk, boeren zijn bij uitstek natuurbeheerders. Dus het gaat om een nieuw verdienmodel in feite, waarin je een aantal inkomstenbronnen met elkaar combineert. En dat zien we nu ook, hè, als boeren akkerranden aanleggen. Nou, daar krijgt men subsidie voor. Als men inderdaad aan natuurbeheer gaat doen, daar zou daar ook een vergoeding voor moeten komen. We hebben een biodiversiteitsmonitor in het Van Gogh Nationaal Park, waarmee melkveehouders kunnen aantonen, hè, dat ze op een duurzame manier boeren. Nou, in feite kunnen ze daar ook inkomsten mee verwerven. Dus dat is eigenlijk het nieuwe boeren in Brabant. Ja, daar werken we aan, daar is belangstelling voor. En nou ja, dat gaat op echt de goede kant op. Maar je kunt het niet alleen met boeren, ook met natuurherstelmaatregelen. En we zijn heel erg blij dat er een landelijk programma Natuur is, waar wij hopelijk binnenkort van horen dat we daar toch enkele tientallen miljoenen uit krijgen om juist te investeren in het verhogen van het waterpeil, bijvoorbeeld vernatting. Wat heel erg helpt aan natuurherstel. De verlovingen, dus vervanging van naald door loofbos, het plaggen van de vennen en zo nog een aantal maatregelen. En die combinatie, dat is de enige manier om de biodiversiteit te kunnen herstellen. Dus het gaat niet om één van die dingen, maar het gaat echt om de combinatie. Dank voor waarbij we een aantal doelen combineren, ja. De natuurdoelen, de waterdoelen, maar ook het perspectief van de landbouw. Dank voor uw reactie. Daar gaat het om. CDA-gedeputeerde Elise Lemkes-Straver was dat, van de provincie Noord-Brabant. NPO Radio 1. Kwart over zeven is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat gisteravond gebeurde op radio en tv. Toneelstuk Laura H. Dat was zo goed dat beide actrices die de hoofdrol speelden genomineerd zijn voor de belangrijkste Nederlandse toneelprijs, de Theodor. Nog nooit werden twee vrouwen voor dezelfde rol in hetzelfde stuk genomineerd. En dat is voor actrices Jade Olieberg en Charlie Chan Dagelet dus best raar. Nou, we hebben net even geproost, want het is natuurlijk ook gewoon heel tof. Maar het is ook een beetje weird. Ja. Maar we gunnen elkaar het licht in de ogen wel. Goed, waarom? Het is absoluut weird, maar aan de ene kant beschouw ik het juist als een heel groot compliment dat ze allebei, dat de jury heeft gedacht, we gaan ze allebei nomineren. Jade Olieberg werd als eerste gevraagd nadat haar tijd bij theatergroep Oostpool erop zat. Achteraf is ze blij dat Charlie Chan Dagelet altijd stand-by stond. Ja, als mijn tegenspeler Tim Olivier Sommer. Ja. Shout-out. Ja. Of ik alleen al een loopneus zouden krijgen, dan is dat eigenlijk niet safe om in deze tijd te spelen. En toen werd ik echt ziek. Nou heeft Charlie echt enorm gebikkeld en soms wel 10 voorstellingen in 1 week gespeeld. Ja. Ze heeft rode vlechten en woont met haar aapje en haar paard in Villa Kakelbond. Ja, wie kent haar niet? Natuurlijk Pippi Langkous. 2 x 3 is 4, wiede, wiede, wiede, 2 is 9, kreeg de wereld in, wiede, wiede, naar mijn eigen zin. Hi, Pippi Langkous. Maar dat liedje dat is nu aangepast. Dat was gisteravond te horen in Met het oog op morgen. Nabestaanden van schrijfster Astrid Lindgren die hebben altijd gestreden tegen vertalingen met deze zinnen. En daarom is nu wereldwijd een nieuwe versie uitgekomen. Hier komt gisteravond op radio en tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Lange tijd was er in veel landen een tekort aan coronavaccins, maar in België is er nu sprake van een overschot, schrijft de VRT. Vorige week werden er onverwacht bijna 800.000 vaccins geleverd. 165.000 meer dan verwacht. De vraag is zelfs of er nog wel genoeg mensen zijn om te prikken, zegt deze zorgmedewerker. Als er nu bijvoorbeeld een vaccin vrijkomt doordat iemand niet komt opdagen, dan wordt het altijd moeilijker en moeilijker om nog heel snel iemand te vinden om dat vaccin dan in zijn plaats te krijgen. Dus soms blijft een vaccin wat langer liggen, wat natuurlijk logisch is als je in de start van je vaccinatiecampagne komt. De meeste 18-plussers in België zijn al geprikt en de komende tijd worden vooral 16- en 17-jarigen gevaccineerd. De coronaregels in het Verenigd Koninkrijk vervallen over 2 weken op 19 juli. Dat maakte premier Johnson gisteren bekend. Ook al lopen de besmettingscijfers in het VK op, Britse politici zijn kritisch op het beleid. Labour-leider Starmer vindt het een groot risico om nu alle regels al los te laten, zegt hij tegen Sky News. We need a proper plan and to throw off all protections at the same time when the infection rate is still going up. Is reckless. We need a balanced approach. We need to keep key protections in place, including masks, including ventilation, and crucially, something we've been asking for throughout the pandemic, proper payments to those that need to self-isolate. Volgens de Labour-leider is er dus een duidelijk plan nodig voordat alle regels losgelaten kunnen worden. Hij noemt het beleid van Johnson roekeloos. Duizenden Indiërs die dachten dat ze een coronaprik hadden gekregen, kregen in werkelijkheid een spuit met zout water. CNN schrijft daarover. Het gebeurde in de buurt van miljoenenstad Mumbai. Het was een georganiseerde actie. Mensen betaalden om het zogenaamde vaccin te krijgen. En dat leverde de fraudeurs omgerekend ruim €20.000 op. De politie in India heeft 14 verdachten aangehouden. Veel mensen zullen het misschien wel zien zitten. 4 dagen werken in plaats van 5. Een proef met een 4-daagse werkweek in IJsland was in ieder geval een groot succes, schrijft de BBC. Medewerkers kregen daar hetzelfde loon voor minder gewerkte uren, maar de productiviteit bleef gelijk of verbeterde zelfs. Ook voelden werknemers zich minder gestrest en ze vonden de balans tussen werk en privé beter. Na de proef besloot een groot deel van de deelnemers dan ook om over te stappen op een werkweek van 4 dagen. Wijnand, hoe gaat het op de weg? Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar staat tussen Harmelen en Nieuwerbrug 4 kilometer stil met een half uur vertraging. En daar is maar 1 rijstrook open. 10 minuten voor 19:30 is het. Vanavond de eerste halve finale van het EK voetbal. Italië en Spanje spelen tegen elkaar op Wembley in Londen. Een vooruitblik nu met onze correspondenten in Rome en Madrid. Angelo van Schaik en Rob Zoutberg. Angelo, ik begin bij jou. Zijn de Italianen er klaar voor? Ja, na de overwinning van België. Op België afgelopen week is de stemming toch wel van ja, laat die Spanjaarden maar komen. België werd ook wel een beetje beschouwd als de zwaarste tegenstander. En daar hebben ze van gewonnen. Relatief nog makkelijk ook nog. Nu beginnen steeds meer Italianen te geloven dat dit elftal, zonder echte sterren, toch zomaar ineens Europees kampioen zou kunnen worden. Dat duurt hier altijd even. Italianen kijken een beetje de kat op de boom. Begin van zo'n toernooi gaan ze een beetje afwachten of dit wel een goed elftal is. Nou, dat blijkt het inderdaad te zijn. En het enthousiasme nu is toch wel redelijk groot. Dat betekent niet doordat ze hier nu allerlei straten rood, wit, groen of azzurro gekleurd zijn. Want dat doen Italianen niet. Af en toe zien we wel een Italiaanse vlag aan het balkon hangen. Maar dat is het wel zo'n beetje. Maar in de bars en bij de kiosk wordt er wel over gesproken van, misschien spelen we wel tegen Engeland aanstaande zondag op Wembley. Het leeft zeer zeker wel, ja. Ja, maar ze rekenen er dus ook op dat ze Spanje ook even aan de kant zetten. Nou, reken erop dat nog niet. Hè? Want Spanje heeft natuurlijk wel, zeker de afgelopen periode, veel gewonnen. Is een geduchte tegenstander, maar de kansen achten ze wel groot. Italië is in een winning mood. Hebben 32 wedstrijden op rij niet verloren. Heeft een team dat gewoon lekker draait. Dat hebben we tegen België gezien, dat hebben we ook in de vorige ronde gezien. Maar ook een wedstrijd waarin het niet zo goed draait, zoals tegen Oostenrijk, weten ze toch te winnen. En dat geeft vertrouwen, dat geeft moed. Ja. De enige grote mineur is toch wel die blessure van Spinazzola. Emerson is een goede vervanger, maar is niet zo dwingend en aanvallend als Spinazzola. Ja. Dus dat is een grote domper. Maar goed, als je naar de wedstrijden van Spanje kijkt de afgelopen periode, afgelopen toernooi, dan heb ik tenminste een team gezien dat niet zo heel erg overtuigend speelt. Wel het bekende spelletje, hè? Veel pasen, veel tikken, maar toch niet zo aanvallend en dwingend als Italië. Ja. Dus ik denk dat Italië vanavond gaat winnen. Met 1-0 of 2-1 of zoiets eigenlijk. Oké. Wacht even. Het gaat nu ineens heel snel, Angelo, met jou. Oh, sorry hoor. Gaat heel hard, hoor. Nee, goed. Ik ga even naar Rob Zoutberg in Madrid. Ik denk dat ze er daar toch wat anders naar kijken, Rob, of niet? Ja, ik wil net zeggen. Nee, hoe denken ze er hier over die wedstrijd van vanavond? Ja, kansen zien ze in Spanje natuurlijk ook wel, nu er nog geen wedstrijd verloren is in dit EK. Maar hier ook wel, net als wat Angelo zegt, hè, hier ook nergens grote macro-jumbo-schermen in de stad waar mensen naar het voetbal kunnen kijken. Zoals bijvoorbeeld in 2008, toen Spanje voor de tweede keer Europees kampioen werd. Toen was er echt een nationale uitzinnigheid, ook tijdens het toernooi. Nou, dat zie je op dit moment niet. En dat komt ook wel, en dat ben ik er wel eens met Angelo. Spanje speelt ook weer niet zo heel goed op dit moment. En dat dempt een beetje de stemming op dit moment. Beetje stroefjes gaat het allemaal. Rafael van der Vaart, die had daar wat over gezegd. Gelijk heel Spanje in rep en roer. Dat geeft ook wel een beetje aan dat het zelfvertrouwen misschien niet optimaal is op dit moment. Nou, het geloof in het land en het geloof in de ploeg, dat is er zeker wel. Maar ja, het gaat wel voorzichtig. Ik zag die laatste wedstrijd tegen Zwitserland. De tweede helft speelde Spanje natuurlijk het grootste gedeelte met 1 speler meer. Ook die kans werd niet benut. Ik heb ontzettend veel ballen voor het doel gezien, maar ze gingen er allemaal niet in. Nou, laten we dan zeggen, Spanje heeft in ieder geval 1 hele goede troef. En dat is die Baskische doelman. Die heb je gezien bij die strafschoppen, bij die laatste wedstrijd. Hield er 3 tegen van de Zwitsers. En deze Unai Simon is toch wel de grote held op dit moment. Ja, we vergeten even die terugspeelbal, hè, waar die finaal langs heen schoot. Ja, het is er allemaal, ik weet het. Ja. Nou ja, goed. Nee, maar kijk, zeker voor de neutrale kijker is het volgens mij een mooie wedstrijd. Rob, want jij hebt in beide landen gewoond natuurlijk. Is er eigenlijk een grote rivaliteit vergelijkbaar tussen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, tussen die twee voetbalgrootmachten? Ja, ik zou het toch meer voelen als een soort tussen Nederland en België. He, de rivaliteit is er, maar de landen zien elkaar toch echt wel als broedervolken. Wat ik heel mooi vind in beide landen, wat ze zo ontzettend gemeen hebben, is een gigantische voetbalpers die natuurlijk de motor normaal gesproken is van het enthousiasme in een land. Nou, dat heb je gezien in Italië na die laatste wedstrijd tegen België. Toen ontplofte het zo'n beetje. Maar vanmorgen ook weer toch heel mooi. Marca die op zijn voorpagina heel groot zet: Que fantastico esta fiesta. He, wat fantastisch dit feest wat we tegemoet gaan. Zet eronder: Spanje zoekt de finale tegenover zijn eeuwige tegenstander Italië. Oké, okay, en wat is jouw prognose? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik vrees ook dat de Italianen gaan winnen, maar ik hou vast aan Spanje. Oké. Okay. En Ancelo, jij zegt 2-0, 2-1 hè, voor de Azzurri. Nou ja, een kleine marge. Ik denk dat Italië niet zozeer veel sterker is, als wel veel effectiever is dan wat Spanje heeft laten zien in de afgelopen periode. Dus de kleine kansen die ze krijgen, die zullen ze waarschijnlijk benutten. Italië heeft een iets betere aanval dan dat Spanje heeft. Dus inderdaad, ik denk met een kleine marge. 1-0, 2-1, ja, zoiets. Maar ik vermoed die Azzurri sterker dan de Rocha, zoals die hier. Ja, en de mensen die vroeg op moeten, die hopen dat het in 90 minuten bekeken is. In ieder geval vanavond. Eerste halve finale. Mooi affiche. Italië tegen Spanje. Dank aan de correspondenten in beide landen. Rob Zoutberg en Angelo van Schaik. County down, one man. Stem had u wel herkend, toch? Ja. Nieuw werk is dit van Van The Man Morrison. Up Country Down. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Goed eten, daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Central Point. Get IT done. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijnen. Boek snel soundofmusic.nl. Gaat jouw ademhaling een tandje sneller van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel onweerstaanbare deals. Zoals kleding, schoenen, accessoires en lingerie. Nu met tot wel 40% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. Anderhalve minuut over 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. De PvdA en ChristenUnie willen dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit binnen 10 jaar is gehalveerd. Met een initiatiefwet roepen ze een nieuw kabinet op om daarvoor plannen te maken. Op dit moment zijn er in ons land nog zo'n 250.000 kinderen die in een gezin onder de armoedegrens opgroeien. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het GGD-rapport over kankergevallen in de regio Beverwijk. Het Noord-Hollands Dagblad schreef afgelopen weekend dat de directeur van de GGD Kennemerland de naam van staalfabriek Tata Steel uit het rapport liet schrappen. De veiligheidsregio vindt dat zulke rapporten onafhankelijk moeten zijn. Sommige ZZP'ers hebben onterecht geen coronasteun gekregen van de overheid. De nationale ombudsman kreeg honderden meldingen van mensen die in financiële problemen zitten. Hij vindt dat de overheid beter naar de situatie van deze groep ZZP'ers moet kijken. Er is vorig jaar veel meer huishoudelijk afval verzameld. In totaal is 9,1 miljard kilo huisvuil verwerkt. Ruim een 500 miljard meer dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat mensen veel thuis werkten, eten bestelden en online winkelden. Ook gooiden we meer klusafval weg. De Grand Prix van Australië gaat in november niet door vanwege de beperkingen door het coronavirus. De race stond voor 21 november op het programma en was de op 2 na laatste Formule 1 race van het seizoen. En ook vorig seizoen werd de race vanwege corona afgelast. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, op veel plaatsen niet onaardig, maar als we kijken naar het moment van nu, dan zijn er wel plekken waar felle buien overtrekken. Met name over het noorden van Limburg, richting Overijssel ligt een bui waar ook onweer bij zit. En dat trekt allemaal in noord-noordoostelijke richting. Dat zal in een uurtje of twee het land wel uit zijn. En dan is er nog wel een enkele bui mogelijk, maar die zijn waarschijnlijk niet meer zo fel. En er is ook ruimte voor de zon. Wat verder opvalt vandaag is de wind. Die waait vooral in de kustgebieden stevig door, windkracht 6 tot 7. En ook in het binnenland zul je de wind wel merken uit de zuidwestelijke richting. In de avond gaat die langzaam afnemen. Dan hebben we de maximumtemperatuur gehad van 20 tot 22 graden. En wat verwacht je voor de komende dagen? Het wordt in ieder geval wat rustiger met de wind. Morgen nog meest matig, kracht 3-4. Uit het zuidwesten nog steeds. En 21 tot 23 graden komt een graadje bij. De zon schijnt af en toe. Er valt vooral in de middag een enkele bui. Maar de hoeveelheid valt erg mee. Donderdag is die buienkans wel weer groter. En dan zou er vooral landinwaarts ook wel weer onweer bij kunnen zitten. Temperatuur donderdag hetzelfde als morgen. En de wind valt nog wat verder weg. En ook donderdag is er wel ruimte voor de zon. De vrijdag dan weer op veel plaatsen droog. Het weekend licht wisselvallig. Het is een beetje komen en gaan. Niet stabiel zomerweer, maar zeker niet slecht. Dat was Marco Verhoef. Gaan we naar Wijnand Zwaan voor file nieuws. Het ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag veroorzaakt nu de meeste vertraging. Tussen de Meren en Nieuwerbrug staat 9 kilometer met een half uur oponthoud. En daar is voorlopig maar één rijstrook open. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Het is 5:30 over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is vandaag de tweede dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima in Berlijn. En koninklijk huisverslaggever Josephine Trehi is daar ook nog altijd in Berlijn. Josephine, goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we het over vandaag gaan hebben, eerst even terug naar gisteravond. Want toen was het staatsbanket. Daar hielden de koning en ook de Duitse president Steinmeier allebei een toespraak. Wat is er gezegd? Nou, heel veel warme woorden natuurlijk over de goede relatie tussen Duitsland en Nederland. En in de speech van de koning noemde hij specifiek nog bondskanselier Merkel. Dat zij zo belangrijk is geweest voor die goede relatie tussen de twee landen. Een überragende bijdrage daartoe had bondskanselierin Merkel geleisterd. Fast 16 jaar lang was ze, ook voor de mensen in de Nederlanden, een fels in de branding in einer unsicheren Welt. Sie ist den Holländern ans Herz gewachsen. Ja, best wel goed Duits is van de koning. Dat spreekt hij ook trouwens. Hij vertelde dus net in die quote wat een geweldige bijdrage zij geleverd heeft aan die samenwerking. Bijna 16 jaar was hij, zegt hij, ook voor de Nederlanders een rots in de branding in een onrustige wereld. En ze is de Nederlanders dierbaar geworden. Dat staatsbanket, zoals van gisteravond, is een vast onderdeel altijd, hè, bij het staatsbezoek. Nederlandse pers mag daar niet bij aanwezig zijn. Alleen één camera om die speeches te registreren. En voor de rest worden er wel allerlei andere mensen uitgenodigd. Anke Plettner is daar er een van. Zij is een Duitse journaliste. Heeft ook een tijdje in Nederland gewoond. Zij was uitgenodigd omdat ze een uitwisselingsprogramma organiseert tussen Duitse en Nederlandse journalisten. En na afloop van het staatsbanket sprak ik haar even. Nou, het was heel fijn en het was een eer om erbij te zijn. En je merkt heel duidelijk hoe goed de relatie is tussen het koningspaar en bondspresident Steinmeier en Budenbender. En het was een bijzondere avond. Ik zag dat Sylvie Meister was. Ja, die was in een rode jurk. Die was er ook in een rode jurk. En ook de minister van Buitenlandse Zaken, Kaag, had ook een rode jurk aan. Ja, die was er ook. Dus ik zat toevallig tegenover over Nanine Snelder van het handbalteam die nu zich bezig is om een voorbereiding voor Tokio. En ik vond wel in alle toespraken van de koning en van de bondspresident, dat is, het is niet zomaar een relatie, maar het is toch een relatie met veel hertsbloed, zou je zeggen, in het Duits. Dus altijd zo geweest, die goede vriendschap waarover wordt gesproken tussen Nederland en Duitsland? Eind jaren 80, begin jaren 90 was die relatie natuurlijk absoluut niet zo goed. Nee, want toen woonde u in Nederland. Precies, toen woonde ik in Nederland. En er was ook een Europees kampioenschap voetballen in 88. En dat was een tijd waar ik bijvoorbeeld niet echt in het openbaar graag Duits sprak. Nederland niet? In Nederland niet, nee. Want ik had echt zoiets van, nee, dat doe je maar beter niet. Want het was echt... De hele houding was heel vijandig tegenover Duitsland. Dat was heel anders. Wat merkt u dan? Nou ja, ik merk bijvoorbeeld, ik had een auto met een Duits kenteken. Een oude auto van mijn ouders die ik af en toe meenam naar Nederland. En daar werd dus heel vaak de ruit in gegooid. En ook dat mensen dan opmerkingen maakten. En mij vroegen zo als een soort test. Weet je wel wie Anne Frank is eigenlijk? Ja. Dit soort dingen. En dat, en dat was voor mij zo'n teken waar ik dacht van... Oké, volgens mij hoor ik hier niet meer bij. Ik ga maar beter. En dat is natuurlijk heel erg veranderd. En echt? Maar was dat een reden om weg te gaan naar Nederland? Nou ja, er zijn altijd verschillende redenen. Maar het was echt zoiets van, ik voelde me niet echt welkom. En ik moest altijd een beetje uitleggen hoe het is om Duitser te zijn in Nederland. En en dat is natuurlijk heel erg veranderd. En dat vind ik gewoon echt heel fijn om hoe te zien. Hoe komt dat? Berlijn speelt zeker een rol. Berlijn als stad heeft De hereniging, dat Nederlanders ook merkten, dat wordt niet dat ene grote Duitsland, komt er niet, maar dat is een heel ander Duitsland. Dus er gingen veel Nederlanders heen. Ja. Helpt zo'n staatsbezoek ook? Ja, ik denk dat een staatsbezoek helpt, omdat het zo'n beetje nog eens een... Ja, heel duidelijk dat zien. Ja, want je hebt toch ook symbolen nodig en ook beelden nodig. En wij zijn goed met elkaar. Dat vind ik mooi. Ja, dat naar aanleiding ook van dat staatsbanket dus gisteren, Josephine. En wat staat er dan vandaag op het programma? De koning en de koningin gaan vandaag naar de Bondsdag, het Duitse parlement. Later vandaag is er ook een symposium over waterstof. En er is, en dat is eigenlijk ook de belangrijkste reden waarom ze ook nu hier zijn en waarom dit staatsbezoek is doorgegaan. Ondanks alle coronamaatregelen staat er een bezoek aan Angela Merkel op het programma. Want ze wilde per se haar nog zien voordat zij stopt in september als er hier weer verkiezingen zijn. Ja, en straks om 9:15 praat ik met Hella Jongerius. Die heeft een atelier in Berlijn en krijgt ook bezoek van het koningspaar vandaag. Dus nou, dat is leuk. Josephine Trehi was dat, vanuit Berlijn. De Tweede Kamer die gaat vandaag de misdaden van terreurgroep IS tegen de Jezidis in Irak erkennen als genocide en misdaden tegen de menselijkheid. CDA-parlementariër Anne Kuik heeft een motie ingediend die door een meerderheid van de Kamer wordt gesteund. De Jezidi die zijn een etnische en religieuze minderheid in Irak. In de zomer van 2014 werden ze uit hun regio, in de buurt van de Noord-Iraakse stad Sinjar, verdreven door IS-strijders. Vrouwen en jonge meisjes werden ontvoerd, werden ook verkracht. Duizenden Jezidis werden vermoord. Ik ga erover praten met Wahab Hazo, woont sinds 2012 in Nederland. Meneer Hazo, goedemorgen. Goedemorgen. U kwam nog voor eigenlijk de IS-aanval op Sinjar naar Nederland. Wat hebt u meegekregen van die aanval? Nou, een dag voordat de genocide begon eigenlijk was ik samen met mijn ouders naar Duitsland voor het eerst in ons leven op vakantie. Want mijn vader had net zijn rijbewijs en een auto gekocht. En doodnormaal gezien dat zoveel oorlog en ellende overleefd had. En gezien dat rustig leven probeerde op te bouwen en te leiden hier in Nederland. We kwamen s'nachts aan in Duitsland op 2 augustus. De volgende dag werd ik wakker met het nieuws dat IS een etnische zuiveringsaanval was begonnen tegen de Jezidis. En controle had gekregen over grote delen van ons grondgebied, Sinjar, Noord-Irak. Met als gevolg duizenden mensen vermoord. Jezidi kinderen en vrouwen werden ontvoerd om later te verhandelen op de slavenmarkt. En daarom heeft de terreurgroep eigenlijk de slavernij heringevoerd. Ja. Maar ja. Dat is eigenlijk bizar, hè? Dat jullie gingen dus weg en een dag later gebeurde dat. Ja. Met natuurlijk nog wel vrienden, familie en zo die daar achtergebleven waren. Ja, eigenlijk ik heb mijn ouders en zo hier, maar mijn ooms, maar mijn oma, tantes, vrienden, iedereen woonde nog in Irak. Ja. Ja. En zijn daar nog mensen die dat hebben overleefd? Ja, een deel heeft het overleefd, maar het grootste deel heeft het niet overleefd. Ja. Net als heel veel andere Jezidis. Zoveel mensen van wie we echt lief hadden, ja, die zijn er niet meer. Ja, ja. Wat is dit dan voor dag voor u, nu het Nederlands parlement dus gaat stemmen over die genocidemotie? Nou, vandaag zal ik een dubbel gevoel gewoon eigenlijk naar de stemming gaan kijken. Aan de ene kant met goed gevoel, want voor het eerst zal het over de erkenning van de Jezidi-genocide gesproken worden in de Tweede Kamer. Pieter Omtzigt heeft dit eigenlijk eerder aangekaart, eigenlijk vanaf dag 1, en we zijn hem daarvoor dankbaar. Maar ja, jammer genoeg heeft hij nooit het voor elkaar heeft gekregen om echt een debat hierover te voeren of zo. Vandaag is het een historische dag met heel veel emoties. Aan de andere kant, heel veel verdriet. Weten dat er waarschijnlijk niet over het leed van mijn volk en mijn familieleden zou worden gesproken. Zonder een link te leggen naar het terughalen of terugkeren van Nederlandse IS-terroristen die bijgedragen hebben. Ja, aan het uitmoorden van mijn familieleden en mijn volk. Ah, dat is pas natuurlijk in het nieuws geweest, hè? Die vrouw die is teruggehaald met haar kinderen. Dat vindt u geen goede zaak dus? Nee, zeker niet. Ik, bijvoorbeeld Gilles Rolse, de advocaat, die heeft ook gezegd over Laura H. dat zij gewoon doodbewust gekozen heeft om... Ja, om onder islamitische of sharia regels, of wat IS ook noemde, te gaan leven. Zij heeft ervoor gekozen, puur omdat ze zich vervulde hier in Nederland, heeft ze ervoor gekozen om bij te dragen aan een genocide. En het uitroeien van een hele volk. Ja. Dus u vindt dat zij daar dan maar moeten blijven en daar berecht moeten worden. Overigens is Nederland trouwens niet het eerste parlement, hè, dat die genocide als zodanig heeft bestempeld. Nee, klopt. Frankrijk heeft het al erkend, al 2019. Portugal 2018. Armenië, Canada, Australië. VS, Huis van de Representatives en uitvaardigen. En heel veel andere landen hebben het erkend. En ze hebben ook daarmee ook speciale programma's opgezet om Yezidi slachtoffers bij te staan. In plaats van steun te bieden aan hun IS-strijders. U zegt al van het is een tweeledig gevoel. Dus aan de ene kant bent u blij dan met die erkenning nu vandaag. Ja. Als het parlement zich daarover uitspreekt. Ja. Maar daarbij moet het niet alleen blijven, denk ik. Wat wilt u wat Nederland nog meer gaat doen dan? Ja, precies. Die stappen die hierna gaan volgen zijn fundamenteel. Vooral als het komt bij het bieden van steun en bescherming aan de Yezidi genocide slachtoffers. Want als Nederland het erkent, dan gaat Nederland akkoord met de VN-genocideverdrag. En daarmee moet Nederland ook steun bieden aan de bescherming aan de slachtoffers. Ja, want het is een belangrijk onderdeel van het genocideverdrag. Steun aan de slachtoffers. Ik begrijp zelfs dat nog vrij recentelijk een jongetje bevrijd is. Dat dus ook nog steeds werd vastgehouden door iemand van IS, hè? Ja, meer dan 3000 Yezidi vrouwen en kinderen zitten nog vast bij IS. Mensen denken dat IS eigenlijk ten einde is gekomen, of de collapse of de kalifaat, zoals Trump het noemde. Nog altijd meer dan 3000 vrouwen en kinderen die zitten vast. En de meeste zitten in Turkije. En dat Yezidi kindje van, ik weet niet, 9 jaar of zo was het, is in Ankara bevrijd. Want hij was meegenomen naar Turkije door een IS-terrorist. Ja, om maar aan te geven dat nog steeds niet voorbij is. Nee. Bijzondere dag vandaag. Ik wens u een goede dag. En dank dat u met ons over wilde praten. Wahab Hazo was dat. Woont sinds 2012 in Nederland. Dan nu de sport. Mathieu van der Poel kan niet kapot bij de baas van de Tour de France, Christian Prudhomme. Dat vertelde Fransman in gesprek met de Telegraaf. Jullie Nederlanders hadden vroeger het totaal voetbal van Ajax, zegt Prudhomme. Nou, Van der Poel staat voor het totaal wielrennen. De alleskunner won een etappe en droeg 6 dagen de gele trui. Na de eerste week stapte hij af om zich voor te bereiden op het mountainbiken op de Olympische Spelen. De tourbaas neemt hem dat niet kwalijk en ontvangt hem volgend jaar weer met open armen. Kees Jansma baalt van de biografie die hij schreef over voetballer Wesley Sneijder. Dat verklapt Jansma in gesprek met NRC over zijn afscheid in de sportjournalistiek. Ik heb er niet uit kunnen krijgen wat ik wilde, zegt Jansma. En dat lag volgens hem vooral aan Wesley, omdat hij niet de discipline had om er echt de tijd voor te nemen. Hij heeft geen enkele herinnering aan grote evenementen waar hij een hoofdrol in speelde. Hoe dat kan, geen idee. Andere interesses waarschijnlijk, zegt Jansma. In het boek dat vorig jaar uitkwam vertelt Sneijder dat hij erg hield van de roem en de feestjes en dat hij met zakelijke projecten een slordige 10 tot 15 miljoen euro was verloren. Terwijl wij ons in Europa opmaken voor de halve finales van het EK voetbal, zijn de Zuid-Amerikanen druk met de Copa America. Daar is de eerste finalist bekend. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië versloeg vannacht Peru met 1-0. In de finale speelt Brazilië tegen de winnaar van Argentinië, Colombia. De sterspeler Neymar weet wel wie hij wil treffen. Hey, ik wil Argentinië. Ik ben voor Argentinië, ik heb amigos ali. En in de finale gaat naar Brazil. Ik wil Argentinië, zegt Neymar. Hij heeft daar veel vrienden en hij zal ze gaan aanmoedigen in de halve finale. Maar in de finale dan wint Brazilië, zegt Neymar. En we kennen allemaal Bruce Springsteen, de zanger. En over een kleine maand kunnen we zijn dochter Jessica Springsteen ook leren kennen. Want zij is gekozen om met de Amerikaanse springruiters mee te doen aan de Olympische Spelen in Tokio. Of zoals de New York Post schrijft, Baby, She Was Born to Ride. Verwijzend naar een van de hits van vader Bruce, She Was Born to Run. Wijnand, hoeveel kilometer staat er? In totaal staat er zo'n 80 kilometer, Jurgen. Dat valt op zich wel mee, maar een paar files springen er toch uit. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd bij Nieuwerbrug. Dat wordt op dit moment geborgen. Staat daardoor file vanaf knooppunt Oude Rijn, 11 kilometer met een half uur oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. En werkzaamheden veroorzaken file op de A32 van Meppel naar Leeuwarden bij Heerenveen. Het oponthoud is daar 20 minuten. Dark noise and voices from the past across the dial from Moscow to Cologne. Interference in the night, 1,000 miles on either side, stations fading into the unknown. So throw up your coat, butter some toast, put another coffee on. Tom Robinson Band was dat. And listen to the radio. Al dan niet via de kabel. Kan nog net even ergens. 7 minuten voor 8 is het. De Oranje Leeuwinnen die vertrekken straks vanaf Schiphol naar Tokio. Voor de Olympische Spelen natuurlijk. Het is de eerste keer dat de ploeg meedoet op dat toneel. Ze hebben natuurlijk al het EK gewonnen in 2017. Haalden de WK-finale in 2019. Ja, en nu is het dus aan het Nederlands vrouwenelftal om ook daar in Tokio indruk te maken. Ik ga erover praten met de keepster, Sari van Veenendaal. Sari, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ben jij vanochtend opgestaan? Met wat voor gevoel? Ja, toch wel een beetje spanning. Ik dacht eigenlijk van, nou, het is echt wel tijd. Het is ook echt wel tijd om te gaan. We zijn echt wel lang bezig. Maar toen ik vanochtend opstond, dacht ik wel, ja, nu gaat het wel echt starten. Kriebels in je buik, bedoel ik dan? Ja, ook wel, ja. Ja. Jullie zijn al een paar weken bij elkaar natuurlijk om je voor te bereiden. Hoe is dat gegaan tot nu toe? Klopt. Ja, op zich wel goed. Eigenlijk de laatste officiële wedstrijd die we gespeeld hebben is tegen Noorwegen geweest. En we zouden afgelopen zaterdag nog spelen tegen Zuid-Afrika. Die wedstrijd kon helaas niet doorgaan. Dus daar is een uitzwaaitraining eigenlijk voor in de plaats gekomen. We zijn echt wel gewoon klaar om te gaan nu. En om te wennen aan de omstandigheden eigenlijk daar. Dus dat is voor nu het allerbelangrijkste. Heb je ooit zoveel volk gehad bij een training te kijken? Nee, eigenlijk niet. Het was wel echt leuk. Dus ja. Dat is dan ook echt wel weer super mooi om te zien hoeveel mensen daar eigenlijk op afkomen. En het was eigenlijk echt heel leuk. Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want jullie hebben daar nog nooit eerder geacteerd op de Olympische Spelen. Maar wat maakt het spelen van toernooi daar anders dan een EK of een WK? Nou ja, er zijn wel wat omstandigheden die sowieso natuurlijk anders zijn. En nou, ik denk dat het allerleukste is eigenlijk dat we nu op het grootste sportevenement ter wereld staan. En niet alleen op een voetbaltoernooi. Ja, en als je echt kijkt naar het voetbaltoernooi op zich, dus wat wij gaan spelen, dan merk je wel dat het een kleiner toernooi. Ja, echt wel de top, zeg maar, van de wereld eigenlijk wel daar aanwezig is. Kleiner dan een EK of een WK. Ja, en weinig tijd eigenlijk tussen de wedstrijden. Dus het is echt een toernooi wat heel snel eigenlijk gespeeld gaat worden. Dus in dat opzicht is het echt wel anders dan een EK of een WK. En jullie gaan op tijd, want ja, je zult dat toch ook een beetje moeten acclimatiseren, lijkt me. Ja, we hebben wel een week of twee eigenlijk dat we, ja, dat we kunnen acclimatiseren. Hebben we ook echt nodig, want de omstandigheden zullen, ja, toch wel heel anders zijn dan dat we gewend zijn. Hoge luchtvochtigheid, ja, hoge temperaturen. Al heb ik begrepen dat het, nou ja, minder is dan dat ze eigenlijk hadden verwacht. Dus nou ja, we zijn in ieder geval wel al echt wel een tijdje hiermee bezig ook. Maar het is wel goed om die twee weken, zeg maar, eigenlijk, ja, te kunnen wennen aan alles. Want jullie hebben daar wel wat aan gedaan, geloof ik al, hè? Ook in Nederland, om een beetje die situatie daar na te bootsen. Ja, we zijn er wel echt al wel, nou ja, anderhalf jaar mee bezig, omdat het natuurlijk is uitgesteld. En ja, veel wel mee bezig geweest met die warmteprotocollen of die hitteprotocollen. Van, ja, hoe kan je daar nou het beste mee omgaan? Hoe zorg je ervoor dat die lichaamstemperatuur voor de inspanning nou eigenlijk zo laag mogelijk is? Dus echt met ijsvesten werken, met slush. Ja, met veel vochtinname, dat de speelsters weten van, ja, wie verliest er nou extreem veel vocht in deze omstandigheden en moet extra veel bijdrinken. Dus ja, we zijn er echt al wel een behoorlijke periode mee bezig. Dus we weten wel wat ons te wachten staat. Maar ja, op het moment dat je daar bent, is het natuurlijk altijd wel weer anders dan, ja, dat je aan het voorbereiden bent. Dus nou, het is goed dat we echt wel die tijd daarvoor hebben. Ja. Je had het net over die laatste training met veel steun van de 12e man / vrouw. Hè, het publiek, dat is er daar niet bij in Tokio. Dat moet ook raar zijn. Ja, die gaan we wel echt missen. Ja, die missen we natuurlijk al wel echt een tijdje. Natuurlijk wel gewend inmiddels om voor lege stadions helaas te spelen. Maar de laatste tijd gelukkig toch nog wel wat kunnen oppikken van onze oranje fans. Want zo voelt het wel echt. En ik denk dat ook wel het allerleukste is dat we in ieder geval nog die uitzwaaitraining hebben kunnen hebben, afgelopen weekend. Ja, zodat we dat echt wel weer dat gevoel hebben van, hey, ja, die connectie is er nog en dat gaat ons denk ik wel heel erg helpen. Ja, en het publiek snakt natuurlijk naar gewoon eens even iets leuks met voetbal. Want die mannen hebben er natuurlijk helemaal geen bal van gebakken. Ja, nou ja, wij focussen ons altijd op onszelf. En wij leggen vooral de druk voor onszelf altijd heel hoog. Dus ja, tuurlijk gaan we daarheen met ambities. En uiteindelijk willen we toch gewoon van wedstrijd naar wedstrijd kijken. Dat heeft voor ons altijd het beste gewerkt, maar ja, wij willen wat. Onze fans willen wat. Ja. Dus ik denk dat in ieder geval genoeg motivatie biedt. Heel veel succes, Sari. Goede reis ook naar Tokio. Woensdag 21 juli schrijven we allemaal in de agenda, want dan is de eerste wedstrijd tegen Zambia. U hoorde Sari van Veenendaal, de kiepster van de Oranje Leeuwinnen. NPO Radio 1. Die benen die malen maar rond. Ram, bam, bam, bam, bam. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Ja, nu moet hij alles eruit persen. Nu moet hij die alles verschroeiende jump gaan maken. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Hij bijt, hij vecht, hij knokt, maar hij komt er net niet bij. Ici Radio Tour de France. Met alle ontwikkelingen in de koers. De etappe op de voet gevolgd. En nou zou ik zeggen, doorkarren met z'n allen. Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. Wie oh wie gaat de sprint winnen? Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. VidaXL. meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VillaXL.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Gemeenten en ondernemers maken zich zorgen over de reputatie van Nederland. En veel thuiswerkers die weer naar kantoor gaan, die voelen zich onveilig. Het overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. 1 op de 5 werknemers zegt tegen vakbond CNV dat de werkplekken op kantoor niet coronaproof zijn. Er kan bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand worden gehouden. Meer dan de helft is bang dat de Delta-variant zich sneller verspreidt, doordat bedrijven deels gestopt zijn met thuiswerken. De vakbond roept werkgevers op om te zorgen voor veilige werkplekken. Lukt dat niet, laat werknemers dan voorlopig thuiswerken, is het advies. Er zijn nog steeds ZZP'ers die buiten de boot vallen voor coronasteun, blijkt uit ruim 500 meldingen bij een meldpunt van de Nationale Ombudsman. Ombudsman van Zutphen waarschuwt dat veel van deze ZZP'ers in grote financiële problemen zitten. Ze krijgen bijvoorbeeld geen tegemoetkoming in de vaste lasten, omdat ze een jaar eerder een periode weinig hebben verdiend. De ombudsman vraagt de overheid opnieuw om meer maatwerk te bieden. Duitsland versoepelt de coronaregels voor reizigers uit Groot-Brittannië, Portugal, India en Rusland. Zij mogen vanaf morgen Duitsland weer in, maar moeten wel eerst 10 dagen in quarantaine. Op dit moment weigeren de Duitsers nog reizigers uit deze landen, behalve als het om mensen gaat die zelf in Duitsland wonen. De strenge regels waren bedoeld om de besmettelijke Delta-variant van het virus buiten de deur te houden, maar inmiddels wordt die ook steeds vaker in Duitsland geconstateerd. De PvdA en ChristenUnie willen dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 2030 is gehalveerd en uiteindelijk naar nul wordt teruggebracht. Daarover presenteren beide partijen vandaag een initiatiefwet. Ze laten de uitvoering van het plan over aan een nieuw kabinet. Dat moet plannen ontwikkelen, geld vrijmaken en jaarlijks rapporteren hoe het ermee staat. Op dit moment groeien nog 250.000 kinderen op in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens van het CBS. En dat komt neer op 1 op de 10 kinderen in Nederland. De burgemeester van Enschede is zich rot geschrokken van de vele besmettingen onder jongeren in discotheek Aspen Valley. Dat zei hij gisteravond tijdens een raadsvergadering. Dit had ik niet zien aankomen en dit vraagt om actie, zei Onno van Veldhuizen. Zeker 180 mensen raakten besmet. De Formule 1-race van Australië is opnieuw afgelast vanwege corona. De Grand Prix van Melbourne stond op het programma voor 21 november... en was de op 2 na laatste Formule 1-race van het seizoen. Volgens de organisatie maken het coronavirus en de logistieke uitdagingen het onmogelijk om de race te organiseren. Ook vorig seizoen werd de race vanwege corona afgelast. Het weer. De dag begint met regen. Later zijn er zonnige perioden, maar er kan ook nog een bui vallen. Het waait stevig en het wordt zo'n 21 graden. Ook morgen af en toe zon en kans op een bui. Bij opnieuw een graad of 21. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren maar weinig vertraging op, een paar minuten. Uitzondering is de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar staat tussen Nieuwegein en Nieuwerbrug 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar worden 3 personenwagens geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En in het noorden van het land is vertraging door werkzaamheden. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Tussen Steenwijk en Heerenveen 11 kilometer langzaamaan. En de vertraging is een half uur. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Hey, hoeveel is 4 plus 4? 8. Heel goed. En 4 jaar gratis garantie plus 4 jaar gratis onderhoud is... een hele goede deal. Ook al goed. En dat krijg je als je nu een elektrische Opel koopt. Rij 4 jaar lang zorgeloos in een Corsa e, Mokka e of Grandland X Hybrid. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Slechtere schoolprestaties, een tekort aan woningen, de bereikbaarheid die binnen en buiten de grenzen beter moet en een zigzaggend overheidsbeleid. Het Nederlandse vestigingsklimaat staat hierdoor onder druk. Dat zeggen werkgeversorganisatie VNO-NCW en zo'n 50 gemeenten. Die hebben samen een manifest naar de informateur gestuurd, Mariette Hamer. En ik ga erover praten met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Mevrouw Thijssen, goedemorgen. Goedemorgen. De Telegraaf die omschrijft het vanmorgen als betonrot in de BV Nederland. Hoe ziet u het? Ja, dat zie ik ook zo. Ja, betonrot is sluipend en gaat elke keer wordt het een beetje erger. En dat is eigenlijk precies ook wat er met ons vestigingsklimaat aan de hand is. Het werd net al goed gezegd, denk ik. De verbindingen met binnenland en buitenland, woningen voor werknemers, kennis en innovatie, er wordt te weinig in geïnvesteerd. De kwaliteit van de beroepsbevolking loopt al jaren terug. En de regeldruk in Nederland is echt enorm toegenomen de afgelopen jaren. En in de regio's moet u zich voorstellen, daar werken, ja, daar heb je. Ik dacht even dat het goed zou gaan, deze uitzending. Ik had echt het idee, we zitten er lekker in. En ja hoor, het is 8:06 en klop, weg. Bij Jizzy. Eens even kijken. Gaan we dat opnieuw herstellen, jongens en meisjes? Anders gaan we even iets anders doen. En dan proberen we zo meteen in contact te leggen met mevrouw Thijssen. U bent er weer, hè, mevrouw Thijssen? Ik, voor zover ik weet, ben ik er weer. Schrijf dit ook maar even op het lijstje. De verbindingen op de nationale radiozender, die lopen ook niet helemaal geweldig af. Ik kan u vertellen dat ik op staatsbezoek ben in Berlijn. Dus ik bel vanuit Berlijn. Misschien ligt het daaraan. Oh, oké. Dan geven de Duitsers gewoon de schuld dit keer. U was een aantal zaken aan het opnoemen. Want kijk, Nederland staat, als je dan zie je af en toe van die lijstjes voorbij komen, dan staan we eigenlijk altijd nog best wel hoog. Dus gaat dat dan ook echt zo slecht? Of staren we ons daar veel te blind op? Ja, daar staren we ons blind op. En bovendien kijken die natuurlijk altijd achteruit. Overigens, op het lijstje van meest innovatieve economieën is Nederland gezakt en inmiddels ingehaald door België. En dat is ook een van de dingen die je ziet. Hè. Heel veel landen hebben in de gaten. Je moet de goede dingen doen in je vestigingsklimaat om bedrijven naar je toe te halen en om ze te houden. Alle landen worden daar slimmer in. Dus de competitie voor Nederland internationaal neemt toe. En tegelijkertijd neemt de kwaliteit van ons vestigingsklimaat af. Ja. En dan maken burgemeesters en wij ons ontzettend zorgen over, met name regionaal, heb je clusters van internationaal opererende bedrijven en MKB. Dat zijn echt motoren van de economie. Dus daarom is het ook een samenwerking, dit manifest van burgemeesters en ons. Ja, tegelijkertijd is het ook zo, hè, de zaken die u allemaal noemt, het is ook niet zo dat we daar nu ineens van onze stoel vallen. Want het komt eigenlijk elke keer terug. Hè. Als er een kabinetsformatie is, dan een aantal dingen die u noemt, die worden dan altijd weer even op tafel gelegd. En kennelijk wordt er al die tijd ook te weinig aan gedaan. Ja, dat klopt. Daar heeft u helemaal gelijk in. Dit zijn natuurlijk dingen die al jaren aan de gang zijn. Daarom noem ik het ook betonrot. Hè. Het sluipt, zal ik maar zeggen, de verslechtering. Al jaren. En er wordt te weinig aan gedaan. En dat is inderdaad een belangrijke reden ook om daar nu een manifest over naar de informateur te sturen. Want u noemt ook bijvoorbeeld een betrouwbare overheid als belangrijk punt, hè, voor dat vestigingsklimaat. Wat is daar dan nu mis mee? Nou, je ziet toch waar Nederland in het verleden echt een baken in de wereld was van stabiel overheidsbeleid, dat nu veel vaker onder druk staat. Onze politieke situatie is natuurlijk ook door de versnippering veel minder stabiel geworden. Ja, en dan vragen bedrijven die zich overwegen hier te vestigen of die zich afvragen of ze hier moeten blijven, die vragen toch af, wat hangt mij eigenlijk boven het hoofd? Want bedrijven vinden het ongelooflijk belangrijk dat, omdat zij langjarig heel veel geld investeren in een land, het is ongelooflijk belangrijk hoe stabiel dat beleid is van die overheid. En daar zijn bij bedrijven binnen en buiten Nederland, als ze naar Nederland kijken, zijn er echt zorgen over. Waar moet dat nieuwe kabinet als eerste aan beginnen, wat u betreft? Nou, het liefst alles tegelijk natuurlijk. Maar een ontzettend belangrijk onderwerp is natuurlijk regeldruk. Die is echt geëxplodeerd de afgelopen jaren. We hebben Nederlandse ondernemers ook en Nederland als vestigingsland ten opzichte van andere landen ook echt een nadeel van. Dus daarvan zeggen wij, een nieuwe regel erin betekent dat er op zijn minst ook een oude regel uit moet. Maar daarnaast ook investeren in connectiviteit van Nederland, binnen Nederland en buiten Nederland. En zeker ook investeren in kennis en innovatie. Ja. Dank voor uw toelichting. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Nog steeds vallen de ZZP'ers buiten de boot bij de coronasteunpakketten. Een meldpunt van de Nationale Ombudsman is er opgericht. Daar zijn meer dan 500 meldingen binnengekomen. De Ombudsman roept gemeenten op om maatwerk te leveren, zodat mensen niet verder in de schulden komen. Peter Heikoop is wethouder in Dordrecht. Hij is ook voorzitter van de commissie schuldhulpverlening bij de VNG. Dat is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meneer Heikoop, goedemorgen. Goedemorgen. Maatwerk door gemeenten, zegt de Nationale Ombudsman, om schulden te voorkomen. Ja, dat lijkt me toch niet zo moeilijk? Nou, ja, dat, zo eenvoudig is het ook weer niet. Maar het is zeker heel erg belangrijk. Maatwerk is van groot belang, omdat heel veel mensen niet altijd in de regelingen passen. En we moeten voorkomen dat mensen tussen wal en schip belanden. En dan zijn gemeenten geroepen om maatwerk toe te passen. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Nee, want de ombudsman die ziet een aantal problemen. Hij zegt van bij een van die gevallen is dat gemeenten eigenlijk zelf bepalen aan welke eisen de ondernemer moet voldoen om uiteindelijk geld te krijgen. Ja, sommige gemeenten zijn dan heel streng, andere zijn wel wat vrijgeviger. Moet je dat niet gewoon gelijk trekken in Nederland? Nou ja, de regeling waar u op doelt, dat is de woonlastenregeling, de TONK. En gemeenten mogen daar zelf beleid op bepalen. Het is onderdeel van de bijzondere bijstand. Dat is een regeling voor mensen die met een heel laag inkomen vaak langere tijd in armoede leven. En wij vinden het niet raar, wij vinden het zelfs verstandig dat gemeenten hun eigen beleid kunnen maken. Want een huurwoning in Stadskanaal heeft echt een andere prijs dan die in Amsterdam. Dus dat rechtvaardigt wel verschillen. Tegelijkertijd is het wel heel belangrijk dat gemeenten de regeling ruimhartig toepassen. Dus dat mensen niet door allerlei hoepels moeten springen en enorm inkomensverlies moeten leiden en diep in de problemen moeten geraken voordat ze er aanspraak op kunnen doen. Maar dat er verschillen zijn tussen gemeenten, dat is op zich, vinden wij niet heel gek voor deze regeling. Ja, en er wordt ook gezegd door de ombudsman, ambtenaren moeten er extra op letten dat mensen niet buiten de boot vallen. Maar is dat dan voor gemeenten wel haalbaar? Ik bedoel, hebben die genoeg mensen om dat in de gaten te houden? Nou ja, daar heeft u een heel goed punt. Kijk, op gemeente is er een enorm beroep gedaan. En gelijk na het uitbreken van de crisis zijn er vanuit gemeente honderdduizenden uitkeringen verstrekt via de TOZO. En de druk op de ambtenaren is heel groot. En op gemeente. En er komen elke keer weer nieuwe regelingen bij. We hebben later ook de TONK moeten uitvoeren. De TOZO heeft opvolgers gekregen. Ook rondom de toeslagenaffaire wordt er een groot beroep gedaan op gemeente. Dus onze mensen werken ontzettend hard. Maar we moeten ook niet vergeten dat er in het verleden heel veel bezuinigd is op gemeente. Dus dat de caseload voor medewerkers ook groot is. Desalniettemin proberen we maatwerk toe te passen waar mogelijk. Maar uiteindelijk zal het grootste deel van de mensen ook moeten worden geholpen. Ja, via een digitale manier. Omdat het anders gewoon echt niet lukt met deze aantallen. Maar goed, u hebt als gemeente er ook niks aan dat mensen in de problemen komen, in de schulden belanden. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Samen met collega's heb ik ook al gepleit voor echt een deltaplan bestaanszekerheid. Want het is een enorm groot probleem. En als gemeente proberen wij pleisters te plakken, te ondersteunen, maatwerk te bieden. Maar in de essentie zijn er een aantal landelijke regelingen en landelijke wet- en regelgeving die gewoon echt wel lastig zijn voor gemeenten om goed toe te passen en daarin ook vooral dat maatwerk te vinden. En waar het gaat specifiek over dit coronajaar, ja, daar moest heel snel gehandeld worden, robuuste regelingen uit de grond worden gestampt. Dat hebben we samen met het kabinet gedaan. Ik denk dat daar een hele mooie prestatie is neergelegd. Tegelijkertijd zien we nog steeds dat er inderdaad mensen tussen wal en schip vallen. En wij passen de hardheidsclausule heel ruimhartig toe. Dus als mensen denken van ja, ik heb toch echt hulp nodig, meld je bij je gemeente en dan zullen we je helpen. Ja, maar dat is een van de problemen die de ombudsman ook signaleert. Dat de gemeentelijke schuldhulp op veel plekken niet toegankelijk is voor ZZP'ers. Ja, dat klopt, ja. Nee, veel gemeenten hebben dat nog niet op orde. Op dit moment wordt daar ongelooflijk hard aan gewerkt. Ondernemers, ZZP'ers, is ook echt wel een relatief nieuwe doelgroep voor gemeenten. Die melden zich in het verleden relatief weinig. We zien ook dat er heel veel wantrouwen is vanuit burgers en kleine ondernemers naar de overheid. Met name ook veroorzaakt door de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ja. Dus je ziet dat het ook lastig is om deze mensen goed te ondersteunen. Maar allereerst ligt het ook echt bij ons dat wij werk maken van goede schulddienstverlening ook aan ondernemers. En daarbij hebben we ook wel de middelen nodig. Dus voldoende geld om dat te kunnen doen. En anderzijds ook de ruimte om die ondernemers goed te kunnen ondersteunen. En we proberen daarin echt ook wel samen op te trekken met de Rijksoverheid. Maar we hebben daar zeker nog de nodige meters in te maken. Ja. Dank voor uw reactie. Peter Heikel, wethouder in Dordrecht. Hij is ook voorzitter van de commissie schuldhulpverlening bij de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is 7:15 nu. Slovenië is nu een paar dagen de nieuwe voorzitter van de Europese Unie. In Brussel zijn er grote zorgen over dat voorzitterschap. Want de premier van Slovenië, Janez Janša, die is een grillige leider die openlijk flirt met de Hongaarse premier Viktor Orbán. En u weet het, Hongarije is een van de zorgenkindjes van de Europese Unie als het gaat om de rechtsstaat. EU-correspondent Kisha Hekster ging naar Slovenië om te kijken hoe ze daar kijken naar hun rol als voorzitter. In je sem vedno rekla, z tega drobnega Janeza bo enkrat en zelo velik Janez. In je, in sem ponosna na njega. Ik heb altijd al gezegd dat die kleine Janez een hele grote zou worden. En dat is gebeurd. En ik ben heel trots op hem. Dat zegt Anjelka Likovic, de oud-juf van Janez Janša. Premier van Slovenië en nu voorzitter van de Europese Unie. Meer dan 70 jaar geleden gaf ze hem les. Maar nog altijd is ze dol op de premier, haar grote held. Een blauw met wit gebloemde jurk heeft ze aan, een zonnehoed op. En we staan op de plek waar Janša's oude school stond. In een klein dorp, een half uurtje rijden van hoofdstad Ljubljana. Ik moest altijd oefeningen voor hem klaar hebben liggen, vertelt ze. Hij wist altijd heel snel alle antwoorden. Anders zou hij verveeld raken. En daarom had ik altijd extra oefeningen voor wiskunde. Zij is vol lof. Maar Janša heeft ook veel critici. Die wijzen erop dat de premier de rechtsstaat steeds verder onder druk zet. Hij voert naar eigen zeggen een oorlog tegen de media. En ook de oppositie en de rechtspraak hebben het zwaar. I think the situation in Slovenia is deteriorating by the speed of light. We cannot pretend that this is not happening. Democracy. De situatie verslechtert met de snelheid van het licht. We kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is. Dat zegt Matjas Nachtigal. Hij is somber, heel somber. Hij doseert Europees en internationaal recht aan de Universiteit van Ljubljana. Het verdwijnen van de democratie, zegt hij, begint met kleine stapjes, maar op een gegeven moment is het proces onomkeerbaar geworden. En dat kan heel snel zijn. Het gaat allemaal heel systematisch, stap voor stap. Maar volgens Janša's juf van vroeger is dat grote onzin. Ja, to so liberalci. To so naši liberalci. Te bi ga užlic vodil tu Peljanšeta, a ne? Kletspraat van de oppositie, van de liberalen, zegt ze. Ze willen Janša kapot maken. Ze zeggen dat er geen democratie is, maar die is er wel degelijk. Iedereen kan hier gewoon zeggen wat hij wil. Maar volgens Nachtigal staat niet minder dan de toekomst van de Europese Unie op het spel de komende 6 maanden tijdens het voorzitterschap van Slovenië. Slovenia right now is becoming a true democratic battleground of Europe, of the future of European Union, and we have to take it fully. Slovenië, zegt hij, Slovenië is het democratisch slagveld van de toekomst van de Europese Unie. We moeten het heel serieus nemen, in het volle bewustzijn van de mogelijke gevolgen als Slovenië op korte termijn een echt autocratisch land wordt à la Viktor Orbáns Hongarije. En hij heeft nog een boodschap voor de Unie. Geen millimeter toegeven aan deze autocraat, geen enkele vorm van erkenning bieden, want dan is het einde zoek. En de oud-schooljuf, die heeft nog wel een boodschap voor haar Janez. Dragi Janez. Lieve Janez, ik ben heel trots dat jij mijn leerling was. Een topleerling was je. En ik ben nog trotser dat je tegenwoordig premier bent. Dat je gerespecteerd wordt in Slovenië en ver daarbuiten. Ga zo door. Mogen God je gezondheid en kracht geven om ons land naar een nog betere toekomst te leiden. Kisha Hekster was dat, vanuit Slovenië. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Voor de eerste keer zegt het CDA dat een inkrimping van de veestapel onvermijdelijk is. Het staat in de nieuwe landbouwvisie van de partij, schrijft het AD. Ook moeten boeren extra steun krijgen om natuur- en klimaatdoelen te halen. Een volgend kabinet moet duidelijkheid geven. En daar horen ook pijnlijke keuzes bij, schrijft het CDA. Trouw schrijft dat het nog niet echt wil lukken om Nederland van de vette hap, de drank en het roken af te krijgen. De helft van de doelen die in het preventieakkoord werden gesteld voor 2020 zijn volgens de krant niet gehaald. Het aantal schoolkinderen met overgewicht nam zelfs toe. Het RIVM denkt onder meer aan het instellen van een suikertax om de doelen toch te halen. De harde kern van FC Den Bosch, die bij de avondklokrellen eerder dit jaar hielp bij het handhaven van de openbare orde, hield zich niet aan de coronaregels. En ook gaf de politie toestemming aan veel meer supporters om te helpen dan was afgesproken door de burgemeester, politie en het OM. Blijkt uit documenten die NRC heeft opgevraagd met een WOP-verzoek. Burgemeester Mikkers zegt tegen de krant dat hij achter zijn aanpak blijft staan, omdat hij zat met een stad in puin. En eerst was er een tekort aan coronavaccins, maar in België is er nu sprake van een overschot, schrijft de VRT. Vorige week werden er onverwacht bijna 800.000 vaccins geleverd, 165.000 meer dan verwacht. En de vraag is zelfs of er nog wel genoeg mensen zijn om te prikken, zegt deze zorgmedewerker. Als er nu bijvoorbeeld een vaccin vrijkomt doordat iemand niet komt opdagen, dan wordt het altijd moeilijker en moeilijker om nog heel snel iemand te vinden om dat vaccin dan in zijn plaats te krijgen. Dus soms blijft een vaccin wat langer liggen, wat natuurlijk logisch is als je in de start van je vaccinatiecampagne komt. De meeste 18-plussers in België zijn al geprikt en de komende tijd worden vooral 16- en 17-jarigen gevaccineerd. Een proef met een vierdaagse werkweek in IJsland was een groot succes. De BBC schrijft erover. Werknemers kregen hetzelfde loon voor minder gewerkte uren, maar de productiviteit bleef gelijk of verbeterde zelfs. Ook voelden werknemers zich minder gestrest en ze vonden de balans tussen werk en privé beter. Dan gaan we weer naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Wijnand Zwaan. Het blijft een beetje stabiel, Jurgen. Staat in totaal 80 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar wordt een ongeluk geborgen bij Nieuwerbrug. Daar staat file vanaf Nieuwegein met een half uur op onthoud. De linkerrijstrook is nog even dicht. Op de A32 van Meppel naar Heerenveen zijn werkzaamheden tussen Steenwijk en Heerenveen. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. En dat kost het verkeer daar gemiddeld een half uur. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle staat een kapotte vrachtwagen stil bij Hattem. En daardoor staat de file vanaf Epe 7 kilometer met een kwartier op onthoud. 9 minuten voor 8:30. Ook in Australië is de Delta-variant van het coronavirus in opmars. En daarom wordt het vanaf volgende week nog moeilijker om dat land binnen te komen. Slecht nieuws voor de tienduizenden Australiërs die al maanden vastzitten in het buitenland en die nog steeds niet terug kunnen naar hun vaderland. Vanwege dus het coronabeleid daar. Contact met correspondent Meike Weijers. Meike, hoe snel grijpt die Delta-variant om zich heen? Nou, dat gaat relatief snel, maar voor Australische begrippen. Dat moeten we wel even in perspectief zetten. In Australië zijn gisteren 35 nieuwe besmettingen gerapporteerd. En in Nederland waren er dat, geloof ik, ruim 1500. Dus dat is een groot verschil. Maar het gaat een stuk sneller dan in het verleden. Toen waren die hele strenge lockdowns en vooral het quarantainesysteem van Australië. Dat zorgde ervoor dat dat het virus zich niet buiten dat hotelsysteem kon verspreiden. Maar dat gebeurt met deze Delta-variant wel. Er zijn een aantal mensen die dan via toch dat hotel, of mensen die bijvoorbeeld chauffeurs, die mensen van het vliegtuig naar het hotel hebben gebracht, toch besmet zijn geraakt. En daardoor verspreidt het virus zich nu ook in de Australische gemeenschap. En de bedoeling is nu, begrijp ik, dus om de grenzen nog verder dicht te gooien. Ja, daar hebben de deelstaatpremiers op aangedrongen. De landelijke regering wilde dat in eerste instantie niet. En dat komt ook omdat er heel veel kritiek op is. Vooral dus van al die Australiërs, tienduizenden, die nog altijd moeite hebben om terug naar huis te komen en hun families. Maar vanwege die verspreiding van de besmettelijkere variant gaat het nu toch gebeuren. Dus waar eerst 6.000 mensen per week het land binnen mochten komen, zijn het er nu, wordt het er vanaf volgende week worden dat er 3.000. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met het vaccineren in Australië? Dat gaat helaas niet zo snel als ze hadden gehoopt. Ze hadden ingezet op AstraZeneca, daar een hoop van ingekocht. Maar zoals we allemaal weten zijn die aantallen of zijn die regels steeds verschoven. Werden toch aangeraden om alleen mensen van boven de 60 in te enten met AstraZeneca. En Australië heeft niet genoeg ingekocht van Pfizer of van de andere mRNA-vaccins. Dus dat zorgt wel voor onrust. Echt, mensen willen graag gevaccineerd worden, maar er is gewoon niet genoeg beschikbaar. En het zorgt ook voor inmiddels een vrij chaotisch vaccinatiebeleid. Het is nu 7% van de mensen die is gevaccineerd in Australië. Dat is dus heel laag, het laagste van de westerse landen zelfs. En premier Morrison zei daarom vorige week dat het dan maar prima zou zijn dat mensen ook onder de 40 zich met AstraZeneca zouden laten inenten als ze dat zouden willen. Daar zijn de experts het niet mee eens. Dus daar is nogal wat onrust ontstaan. Nou was het zo dat hier die vaccinatiecampagne bij ons ook nogal traag op gang kwam. Ik geloof dat we nu hartstikke goed scoren als je naar die internationale lijstjes allemaal kijkt. Gaat Australië dan ook nog een inhaalslag maken, denk je? Dat lijkt er op dit moment niet op, helaas. Want ze hebben een aantal bestellingen gedaan. Maar er komen echt maar een handjevol Pfizer-vaccins binnen in de komende maanden. Dus premier Morrison die had vorige week een groot plan aangekondigd van hoe het land eindelijk uit de lockdowns en uit de weg kon stappen van de gesloten grenzen. Maar dat kan pas als er genoeg mensen gevaccineerd zijn. En dat gaat voor het eind van dit jaar waarschijnlijk niet lukken. U hoorde correspondent Meike Weijers over de situatie in Australië. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? I am still. Another song, come sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. You best believe there's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Chef Special is dat, Afraid of the Dark. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl. Gaat over ons vestigingsklimaat. Hoe aantrekkelijk wij nog zijn als land voor nieuwe bedrijven. Om hier je bedrijf neer te zetten. Net hadden jullie al Inge Thijssen, de voorvrouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW. voor de mensen die dat niet beluisterd hadden, die zorgen die er zijn, heeft eigenlijk te maken met het betonrot, zoals ze het noemen. Wat er is in Nederland. Op papier ziet het er allemaal prachtig uit. Prijken we nog steeds hoog aan lijstjes. Maar als je kijkt naar hoe het daadwerkelijk voorstaat, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, van de woningmarkt, maar ook de infrastructuur, het politieke gekonkel, dan komt het er eigenlijk als optelsommetje op neer dat ons land steeds minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe bedrijven, met name uit het buitenland, om je hier te gaan vestigen. En de vraag is, hoe erg is dat? Je zegt, ja, we zijn ook een klein land en verder draaien we economisch gezien hartstikke goed. Kijk ook hoe we de crisis verder tot nu toe overleefd hebben. Of moet je ook met het oog op de toekomst zeggen van ja, misschien stonden we bovenaan die lijstjes. Maar dat is ook belangrijk om dat zo te houden. Zeker als je een relatief klein land bent wat bekend staat om de ondernemersgeest. Dus we willen graag weten van mensen die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld de Brainport Eindhoven trekt ook aan de bel van het moet wel aantrekkelijk genoeg blijven voor buitenlandse bedrijven om hier te komen. En ook ondernemers, studenten en zo om hier naartoe te komen. Wat is uw ervaring? Is het terecht dat gemeenten en werkgevers die noodklok luiden? Want dat is wat er nu gebeurt. Of zegt u, nou, het gaat eigenlijk prima. Ons vestigingsklimaat, niks mis mee. Ik krijg alleen maar positieve geluiden van zakelijke partners uit het buitenland. Dus kom met uw verhalen en uw zorgen en ook uw mogelijke oplossingen. De stelling is, het vestigingsklimaat in Nederland staat er beroerd voor. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer om mee te praten. Dus 0800 1101 en de site natuurlijk stand.nl. Vanavond is de eerste halve finale op het EK. Italië tegen Spanje. Zometeen na 8:30 ga ik vooruitblikken met oudkeeper Sander Westerveld. Speelde 6 interlands voor het Nederlands elftal, maar was jarenlang ook doelman in Spanje. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl en vraag het gratis magazine aan. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekker bekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk, bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het, iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. NPO Radio 1. Dan is het nu 8:58. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In het uiterste oosten van Rusland wordt een klein vliegtuig vermist. Aan boord zijn 22 passagiers en 6 bemanningsleden. Het toestel was bezig met een regionale vlucht toen de verkeersleiding het contact verloor. Er zijn reddingsteams op pad gestuurd. De gemeenten treden niet of nauwelijks op bij overtredingen van de coronamaatregelen in uitgaansgelegenheden. Dat meldt Trouw op basis van een rondgang langs 15 gemeenten. In de eerste 2 weekenden waarin er weer kon worden uitgegaan is vaak maar een enkele officiële waarschuwing gegeven of boete uitgeschreven. Veel thuiswerkers die weer naar kantoor gaan voelen zich onveilig. 1 op de 5 zegt tegen vakbond CNV dat de werkplekken op kantoor niet coronaproof zijn. Er kan bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand worden gehouden. De vakbond roept werkgevers op om te zorgen voor veilige werkplekken. In Hongkong zijn 9 mensen gearresteerd die mogelijk terreurplannen hadden. Volgens de politie wilden ze explosieven af laten gaan in rechtbanken, haventunnels en bij spoorwegen. Ze wilden de bommen maken in een zelfgebouwd laboratorium in een hostel. Onder de verdachten zijn 6 middelbare scholieren. De jongste is 15 jaar oud. De ophokplicht voor pluimveebedrijven is afgelopen nacht overal ingetrokken. In een aantal regio's gebeurde dat vorige maand al. De ophokplicht werd eind oktober ingesteld toen bij watervogels vogelgriep werd geconstateerd. Volgens deskundigen is er inmiddels geen gevaar meer voor besmetting. De weersverwachting dan bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, houden we het droog vandaag? Nee, niet helemaal, maar op veel plaatsen toch wel lange tijd. Op dit moment een onweersbui in Groningen. Die trekt snel naar het noorden weg. En daarna valt er nog een enkele bui in de loop van de dag. Stelt niet zo heel veel voor, maar ja, als je hem net treft, heb je pech. Tussendoor is er zeker ook ruimte voor de zon. En dan lopen de temperaturen op naar 20 tot 22 graden. Nog wel noemenswaardig is de wind. Die staat in de kustgebieden zelfs krachtig tot hard te blazen uit het zuidwesten. Windkracht 6 tot 7. En in het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig. Dus zul je hem ook goed merken. En pas in de avond gaat de wind langzaam afnemen. En de rest van de week? Minder wind, wel zuidwestelijk van richting. En dat betekent dat de temperaturen ja, een beetje op dit niveau blijven. Zo'n 21 tot 23 graden voor de woensdag en de donderdag. Met een enkele bui op de woensdag, maar vaak ook de zon. De eerste hoeveelheden stellen morgen weinig voor. Donderdag is die kans een fractie groter. En dan kan er ook weer wat onweer bij zitten. Nou, dan is vrijdag weer een overwegend droge dag. Het weekend ligt wisselvallig. Het is geen topzomerweer, maar slecht kunnen we het zeker niet noemen. Marco Verhoef was dat. Wijnand Zwaan nu, file nieuws. Ja, over het algemeen valt het nog steeds reuze mee op de weg. We zien wel een paar uitzonderingen op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar gebeurde een tijdje geleden een ongeluk bij Nieuwerbrug met 3 personenwagens. We zijn daar nog bezig met het bergen. Vanaf Nieuwegein staat file 12 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden, daar wordt aan de weg gewerkt. Langdurig tussen Steenwijk en Heerenveen. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook en het oponthoud is nu een half uur. Daar staan er wat kapotte vrachtwagens stil op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Heerde. Daar met een kwartier vertraging en op de A73 naar Nijmegen bij de Zwolmetunnel. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Video bellen, video gamen, video kijken, business runnen, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Volop tv, voluit internet. Het kan allemaal op ons krachtige giganet. Ziggo, enjoy it all. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Ook snel en stabiel internet? Stap over naar Ziggo Alles in 1. Nu 6 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Het EK Voetbal. Ja, voor de neutrale voetballiefhebber is het op voorhand natuurlijk een mooie wedstrijd. De eerste halve finale vanavond op het EK. Italië tegen Spanje. Oud-doelman Sander Westerveld die kent het Spaanse voetbal als zijn broekzak. Hij keepte bij Spaanse clubs Real Sociedad, RCD Mallorca en UD Almeria. Ook 6 keer onder de lat bij het Nederlands elftal. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij vanavond voor Spanje dan? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ik heb zoveel met Spanje. Mijn kids zijn allemaal in Spanje geboren. Dus wat dat betreft zijn ze ja, een beetje half Spaans eigenlijk. Dus ja, ik hoop wel dat Spanje wint. Ja. Alleen ja, het hopen en willen en voor elkaar krijgen, dat is wel wat anders. Dus. Daar weten we alles van in Nederland. Ja. Even over Spanje tot nu toe, want het gaat een beetje stroef allemaal, hè? Ja, het is vooral de eerste wedstrijden natuurlijk met de tegenstander die zich een beetje ingraaft. Dan ja, zie je dat ze toch een record percentage balbezit hebben. Alleen ja, daar kan op dit moment, dat doet ze wat iets te weinig mee. Het is niet meer het tiki-taki voetbal en met de topspitsen die ze hadden een aantal jaar geleden. En ja, hoewel ze heel veel kansen krijgen, maken ze er ook heel weinig in de eerste wedstrijden. Daarna kwam Busquets eigenlijk weer terug. Ja, op het middenveld, belangrijk daar natuurlijk. Ja, en het is wel grappig hoe dat gaat bij Spanje eigenlijk. En dan zie je wat voor vertrouwen ja, ze hebben in Busquets. Die ze gewoon ja, buiten de selectie laten nadat hij corona had. En dan zie je het verschil met Nederland. Waar ze natuurlijk gelijk zielen ze eruit gooien. En ik denk dat ze meer vertrouwen hadden in Busquets dan Frank de Boer had. Ja, goed, we hebben Stekelenburg als een goede vervanger. Maar ja. Busquets is gebleken ook dat hij een van de belangrijkste spelers in Spanje is. Ja, over die hele kwestie zielen ze, daar hopen we op termijn toch nog eens wat meer over te horen. Want dat is allemaal een beetje raar gegaan natuurlijk. Dat moet je als keeper ook geraakt hebben op een of andere manier. Want toch bijzonder. Was steeds onze eerste man en ineens was hij niet meer nodig, leek het. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik twijfelde nog voor het toernooi. Dat ik dacht van, ik ben benieuwd wat Frank de Boer doet. Want Stekelenburg was in goede vorm. En het is een keeper die alles heeft meegemaakt. WK-finales heeft gespeeld. En gewoon een hele goede keeper is. En Silissen kwam met een heel moeilijk seizoen eigenlijk bij het EK. Was wel weer fit. Niet zo heel veel gespeeld. Dus ik dacht al van, nou ja, ik ben benieuwd wie de eerste keeper maakt. Maar ja, volgens mij heeft hij toen Silissen toch eerste man gemaakt. Ja. Alleen toen hij corona kreeg, heel snel laten vallen eigenlijk. En toen dacht ik van, volgens mij had hij het gevoel dat hij toch al met Stekelenburg ging spelen. Ja. Dat hij daarom die keuze maakte. Maar het blijft raar. Even terug nog naar Spanje, want dat vind ik ook wel. Misschien kun je dat wat meer uitleggen. Die Morata, die spits, die wordt steeds opgesteld. Hè, maar het publiek fluit hem af en toe uit. En natuurlijk hulde voor die coach dat hij er wel in blijft geloven. Hij liet het trouwens in de laatste wedstrijd natuurlijk wel zien. Hè, dat hij toch echt wel wat kan. Ja, ik ben altijd een liefhebber geweest van Morata. En overal waar hij gespeeld heeft, is hij natuurlijk veel gescoord. Alleen, het is wel... ik wou bijna zeggen, het lijkt wel. Maar het blijkt wel dat het in je hoofd gaat zitten natuurlijk. Het doet veel met vertrouwen. Als je op dat soort momenten die kansen mist. En dan begint die druk toe te nemen. Alleen, of ze hebben geen betere spits op de bank zitten. Of hij wil hem hij is gewoon overtuigd van de kwaliteiten. Maar dat hij dit niet echt zijn meest succesvolle EK is. Het is een beetje de Timo Werner van Spanje, vind ik altijd. Ja, Timo Werner die speelt altijd, hoewel hij zoveel kansen mist. En dan denk je van, nou wordt hij gewisseld. En hij wordt toch weer opgesteld. Dus het is echt zo'n jongen die straks de winnende goal maakt. En heel Spanje staat achter hem. Ja, dan is hij ineens heel de held. Ja, zo kan het ook gaan natuurlijk. Zeg, even over die coach nog, Luis Enrique. Vaart echt zijn eigen koers, hè? Ja, en ook onder die druk van de pers. Hij heeft overal een beetje, als ik het zo mag zeggen, schijt aan. Hij weet wat hij wil. En hij denkt dat dit gewoon de beste manier is om Spanje te laten spelen. En het maakt allemaal niet uit wat de rest zegt. Dus ja, heel onafhankelijk. En het is wel mooi om te zien dat iemand vasthoudt aan zijn overtuiging. Ja. En ze staan er wel. En hoewel het een beetje hobbelig is gegaan, staan ze gewoon... nu tegen Italië. Absoluut. En Italië ook geen verkeerde ploeg natuurlijk. Die groeien ook echt in het toernooi, lijkt het. Spelen op het oog misschien net even iets vloeiender. Ja, het wordt gewoon een mooie wedstrijd. Durf je te wagen aan een uitslag? Ja, het is een beetje, om het heel Cruyffiaans te zeggen... als Italië met 1-0 voor komt te staan, is de wedstrijd gelopen, denk ik. Maar we hebben ook al gezien dat Spanje met 3-1 voor kan staan... en dan nog winnen ze niet. Dus het wordt een beetje kijken wie als eerste scoort... en het is een hele aanvallende ploeg. Heel raar Italië. Dus ik denk wel dat Spanje in ieder geval tegen dat soort ploegen in ieder geval heel veel kans maakt. En juist het beste spel speelt. Ja. Ik hoop op Spanje, maar ik ben er een beetje bang voor. Dus, Oké, toch mooi om te horen dat jij ook wel een beetje met een Spaans halfhart daarnaar zit te kijken naar die wedstrijd. We gaan het allemaal meemaken vanavond ook hier op NPO Radio 1. Sander, dankjewel en succes met alles wat je doet. Gisteren natuurlijk een rustdag in de Tour. Die gaat vandaag weer verder, dendert verder, kan je zeggen. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Want wat kunnen de renners vandaag allemaal verwachten? Een vlakke etappe, op papier dan tenminste. Er zit één klimmetje in voor de vierde categorie. Wel een lange klim hoor, 7,5 kilometer. Bijna 3% stijgingspercentage, dat is niet zoveel. Maar er zitten toch nog wel een paar dingetjes in die etappe. Als je heel goed kijkt naar dat schema... dan zitten er ook twee klimmen nog in die niet gecategoriseerd zijn. Dus die tellen niet mee voor het bergklassement. En de laatste daarvan die zou nog wel eens een rol kunnen gaan spelen. De eerste trouwens ook al, want daar is meteen de tussensprint... voor de bonificatiepunten voor de groene trui gelegen... op 82 kilometer van het parcours. En dan is er op 40 kilometer van de finish... dan is er nog eens een keer een klimmetje. En daar zouden de ploegen van bijvoorbeeld sprinters als Peter Sagan... Sonny Colbrelli, gewoon sprinters die goed... een bergje op kunnen rijden. Die zouden nog wel eens kunnen gaan proberen om alle andere sprinters... lees daarbij Mark Cavendish, Jasper Philipsen, om die daar te lossen. Ja, en dus we krijgen nog wel wat strijd. Het parcours gaat ook door het Ronnedal. Nou, dan zeggen de mensen heel vaak van... daar waait vaak de Mistral. Dus zou er wel eens kans kunnen zijn op waaiervorming. Nou, het weer in Valence, op dit moment is het daar 22 graden. De wind komt uit het zuiden, dus eigenlijk van de verkeerde kant. Waait ook niet zo hard, 19 kilometer per uur. Maar het kan natuurlijk allemaal veranderen. En wat wel de verwachting is dat het vanaf 2 uur vanmiddag gaat regenen. En dat maakt het natuurlijk allemaal wel anders. Daar zou de wind ook wel eens kunnen gaan draaien. Dus kortom, het zou nog wel eens een lastige etappe kunnen worden. Is het uiteindelijk een sprinter die deze etappe gaat winnen? Of? Normaal gesproken wel. Ja. Behalve natuurlijk als er waaiers komen en er rijdt een klein groepje weg. Ja. Hoewel sprinters ook meestal wel goed zijn in waaierijen. Dat zijn toch wel bonkige kerels die zich goed kunnen verdedigen op het moment dat er echt geduwd en gekwakt wordt in zo'n waaier. Dus, maar normaal gesproken wint in Valence een sprinter. De afgelopen keren heeft daar ook altijd een sprinter gewonnen. Dus Peter Sagan onder andere een keertje. Ja. Dus ga er maar vanuit dat er een sprinter wint. Maar dan denk je toch al gauw weer aan Cavendish. Ik moet het gewoon toegeven. Voor deze Tour gaf ik geen stuiver voor hem. Maar ja, na die twee sprintzegers en het feit natuurlijk dat er al een hele hoop sprinters uit zijn gevallen. Ga maar na, we zijn natuurlijk Caleb Ewan al een flinke tijd kwijt. Tim Merlier, een man die ook al een etappe won. Die is ook al vertrokken uit de Tour. Die kwam de Alpen ook niet over. We hebben Kokkar gehad die uit koers werd gehaald. Dus er zijn wat sprinters die nu de strijd hebben verlaten. Dus het wordt steeds makkelijker voor Cavendish om een overwinning te pakken. Maar ja, met sprinters als Philipsen en Sagan en wat dacht je van Wout van Aert, hè? Want die kan zich nu helemaal richten op etappezegers. Dus die hoeft niet meer aan een klassement te denken, hoeft ook niet meer aan een kopman te denken. Dus die zou ook wel eens kunnen gaan sprinten. En misschien wel die ene Nederlander, hè? Kees Bol, die een echte sprinttrein heeft. Ja, en deze aankomst zou hem op zich moeten liggen, maar dan moet hij wel dus dat heuveltje over wat op 40 kilometer voor de streep ligt. Nog 2 weken te gaan, deze Tour. Steven Kruiswijk die is van plan om in de bergen te gaan aanvallen, zei hij. Ja, als we vooruitkijken, zeg maar, zeker naar de lastige ritten die gaan komen, dan wil ik me zeker laten zien en gaan voor die rit. En zeker nu ik op achterstand sta, heb ik niks te verliezen en kan ik echt all in gaan. En dat zullen we ook zeker doen. Is dat het beeld wat we gaan zien de komende 2 weken nog? Ja, ik denk dat het beeld is dat we gaan zien van heel veel goede klimmers. Heel veel potentiële klassementsmannen. Althans, voor de Tour waren die potentiële klassementsmannen. Die nu gewoon weten, het is gebeurd. We doen er gewoon niet meer toe. Want we zijn op vele minuten achterstand gereden. Onder andere door Pogacar. Maar ja, Kruiswijk staat al veel verder weg. Wat dacht je van Simon Yates? Dat soort renners, ja, die zullen zeker eens een keer gaan proberen om een etappe te winnen. En die krijgen morgen meteen een kans. Want dan gaan we 2 keer de Mont Ventoux over. 1 keer de... Tussen aanhalingstekens zeg ik dat gemakkelijke kant vanaf Solt. Maar er is geen gemakkelijke kant bij de Ventoux. Dan een afdaling naar Malocène. En dan maken ze nog eens een keer het rondje en gaan ze via Bédouin omhoog. Dat is de zwaarste kant. En daarna weer die afdaling naar Malocène. Dus dat wordt een kans voor avonturiers die heel goed kunnen klimmen. Ja, zoals bijvoorbeeld Steven Kruiswijk. Ja. Oké, vandaag eerst maar eens die sprintetappe, zeg jij. Daarin gaan we kijken wie het gaat winnen uiteindelijk. En dat is allemaal te volgen natuurlijk vanaf 2 uur vanmiddag hier op NPO Radio 1 in Radio Tour de France. Dan nu, wat opvallende zaken nog uit de andere media. Het is de laatste tijd op veel plekken in de wereld bloedheet. Een hittegolf op Cyprus leidde al tot bosbranden. En ook in Canada was het bijna 50 graden. The Guardian schrijft over een opmerkelijke plaats waar het ook erg warm was. Lapland, in het noorden van Finland. In de winter staat het gebied bekend om het rijden met sleehonden door een dikke laag sneeuw. Maar zondag was het daar 33,6 graden. De heetste dag sinds 1914. In Finland werd een paar weken geleden al de hoogste temperatuur ooit gemeten. Sinds het begin van de metingen in 1844. Een pijnlijk moment voor een vrouw van 84 uit Voorburg. Ze kreeg vorige week een brief van koning Willem-Alexander en koningin Maxima met een felicitatie omdat ze 60 jaar getrouwd was. Maar haar man was vorige maand al overleden, schrijft Omroep West. Zijn overlijden was wel geregistreerd door de gemeente, maar niet goed doorgegeven aan het koninklijk huis. En daardoor ging het dus fout. De gemeente betreurt de gang van zaken en heeft inmiddels een brief met excuses en een bos bloemen gestuurd naar de vrouw. En in Friesland hebben ze iets bedacht om het water wat schoner te maken. Rondvaartboten kunnen voortaan terecht op 10 speciale punten waar ze de poep van passagiers kunnen storten. Nu wordt dat nog overboord gepompt. Onder meer in Eernewoude komt zo'n stortpunt, zegt het waterschap tegen Omroep Friesland. Ja, wij willen toch graag het imago van een toeristische provincie met skiënwetter, een waterbeleving, goede kwaliteit zwemwetter. Ja, en uit al die rondvaartboten en glozen in het oppervlaktewetter, daar wordt het beter van. Ja, onder meer tijdens de sneekweek zitten er nu nog vaak veel poepbacteriën in het water waarin gezwommen wordt. De stortpunten voor rondvaartboten moeten dus helpen om het water wat schoner te maken. En een bijzondere prijs in de Nationale Loterij van Mexico. Deelnemers maken daar kans op de woning van drugsbaas El Chapo. Het huis waar hij in 2014 op een spectaculaire manier uit wist te vluchten. Verschillende internationale media schrijven erover. El Chapo ontsnapte vanuit het huis via een ondergrondse tunnel. De woning is omgerekend ongeveer €150.000 waard. In september wordt duidelijk wie de winnaar is. Ging die tunnel er dan ook bij? Ja, dat denk ik. Ja, ik weet niet wat ze daarmee gedaan hebben of ze dat dicht hebben gegooid. Maar ja, het zou ook wel heel veel werk zijn. Misschien zit dat er gewoon nog bij. Ja, hoort er wel bij eigenlijk natuurlijk. Wijnand, heb je alles al opgelost, denk ik? Nee, nog niet. Nee. Af en toe komt er weer een calamiteit bij. Er is net een auto in brand gevlogen op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij Best West. Het oponthoud is daar nu 10 minuten. Al wat langer spelen de problemen op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar was een aanrijding bij Nieuwerbrug met 3 personenwagens. De linkerrijstrook is nog dicht. Het duurt allemaal wat langer dan we dachten. Het oponthoud is 20 minuten. De A32 wordt aan de weg gewerkt van Meppel naar Leeuwarden bij Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen staat file met een half uur oponthoud. En de A73 naar Nijmegen is dicht bij de Zwalmentunnel. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. Angie Stone is dat. En Wish I Didn't Miss You. Met daarin natuurlijk die sample van de OJ's. 6:06 is het. De kwaliteit van de natuur in Brabant die gaat hard achteruit. Zowel in natuurgebieden als op agrarische gronden neemt de biodiversiteit af. Zo zijn er bijvoorbeeld veel minder verschillende vlinders en reptielen. En op de hei bij Hezen is die afname goed te zien. De hele ochtend is daar al onze verslaggever Vincent van Rijn. Vincent, waar ben je nu? Hallo. Ja, we lopen op de Strabrechtse Heide. En het gaat dus vanochtend over de verminderde biodiversiteit hier. De biodiversiteit is fors afgenomen, blijkt uit een rapport van de provincie Brabant. En boswachter Marie de Bel, goedemorgen. Goedemorgen, Vincent. We staan nu bij een vennetje wat je eigenlijk niet meer kan herkennen als een vennetje. Nee, het is helemaal dichtgegroeid. We staan hier bij het platvoetje, pal langs de Zomernutseweg. Het is een hele drukke weg met natuurlijk ook veel stikstofoxide die daar bij de verbranding van diesel en zo vrijkomt en van benzine. Je ziet het resultaat hier aan het ven. Je ziet helemaal geen ven. Nee, u weet wel zeker dat er een ven is? Ja, ik weet wel zeker dat het een ven is. Ik ken het nog van vroeger. En toen kon je hier gewoon vanaf de kant kon je de zwarte ooievaar zien lopen terwijl die daar kikkertjes pakte. Nou ja, er staat wel water in, denk ik. Dus ik denk dat de kikkers nog wel een plekje hebben. Hè, zeker met dit weer. Hè. We hebben nou wat meer regen gehad dan de afgelopen jaren. Maar de zwarte ooievaar is natuurlijk helemaal niet meer te zien. Nee, en dat was 30 jaar geleden, want u bent al 40 jaar boswachter. Was dat anders? Ja, toen was het anders. Toen was dit echt nog een open ven. Het is in de loop van de tijd, van de afgelopen 30 jaar... Hè, de tijd ook dat het zich liet aanzien... dat het vanuit de lucht die stikstofoxide zure regen hebt... praat ook al van 30, 40 jaar geleden. Maar feitelijk is dat gewoon nog steeds aan de gang. Ja. Wat doet dat met u als u dit zo ziet? Nou, het is gewoon heel erg jammer. Hè? Je doet je best om de natuurgebieden zo goed mogelijk te beheren. En die biodiversiteit, hè, het aantal beestjes en planten, zo hoog mogelijk te laten zijn. Maar er zijn zoveel factoren buiten ons om waar we geen grip op hebben. Ja, het is wel heel frustrerend als je dan ziet dat het allemaal terug uitvalt. U bent boswachter, u staat natuurlijk pal voor de natuur. Zegt u dan ook van, nou ja, er moet wat gebeuren aan hoe er hier met landbouw wordt omgegaan in dit gebied, in Brabant? Ja, dat is sowieso een probleem. Hè. Er wordt al, je kunt de rapporten van 30 jaar geleden kun je gewoon zo naar deze tijd schuiven. Hè. Zo lang wordt er al over gepraat, over vermindering van de veestapel. Ja, daar moet je echt naartoe. Er moet beduidend minder neerslag komen. Daar wordt ontzettend veel over gesproken. Het was hier afgelopen jaar ook ontzettend druk met corona. Nou is de natuur dus veranderd, daar hadden we het net over. Minder biodiversiteit. Maar toch genieten heel veel mensen er wel ontzettend van. Ja, waar we net liepen op de Lange Bleek... Ja, daar lopen dan een paar Schotse hooglanders... die daar het gras een beetje proberen terug te dringen. En het beeld daarvan is gewoon leuk. He, maar als je straks in augustus terugkomt... en je gaat kijken hoeveel procent van de heide daar bloeit... ja, dan is het misschien 10% in plaats van 50 of 60. He, want je hoort altijd wel wat gras bij te staan. Maar ja, het is gewoon, wij zien gewoon dat het beduidend minder wordt. En ik hoop dat de recreant toch kan blijven genieten van die natuur. Maar wel in het achterhoofd beseft van jongens, het is niet vanzelf. We moeten er wel iets voor over hebben. Goed, boswachter Marie de Bel. We gaan nog maar eens een stukje lopen hier. Doen we. Vincent van Rijn was dat, vanuit Hezen in Brabant. NPO Radio 1. Podcast. De leider van de Partij voor de Vrijheid die noemde Kaag deze week een heks. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Excuses aan alle heksen in Nederland, want ik heb ze niet willen beledigen met deze vergelijking. De podcast over actuele politieke kwesties. Super opvallend in het stuk. Volgens mij is het de hele week niet over gegaan. Over de inhoud. Het ging alleen maar mogelijke lijmpoging. Kunnen we nog wel doorgaan met de formatie? Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast. Podcast app en haal hem binnen. Zullen we dan maar eens gaan voorspellen wat wij ervan denken? Ja. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Goed eten, daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. mensen, wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Brussel wil belasting heffen op vliegtuigbrandstof. En er wordt nauwelijks opgetreden tegen horecazaken waar de coronaregels niet worden nageleefd. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Trouw meldt op basis van een rondgang langs 15 gemeenten dat ze niet of nauwelijks controleren of mensen zich wel aan de coronamaatregelen houden in uitgaansgelegenheden. In de eerste twee weekenden waarin uitgaan weer kon, is in de meeste gevallen maar een enkele officiële waarschuwing gegeven of boete uitgeschreven. Veel gemeenten zeggen dat ze er niet de capaciteit voor hebben. En daarnaast willen sommige gemeenten horecaondernemers meer tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Veel thuiswerkers die weer naar kantoor gaan voelen zich onveilig. 1 op de 5 zegt tegen vakbond CNV dat de werkplekken op kantoor niet coronaproof zijn. Er kan bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand worden gehouden. Ruim de helft is bang dat de Delta-variant zich sneller verspreidt doordat bedrijven deels gestopt zijn met thuiswerken. De vakbond roept werkgevers op om te zorgen voor veilige werkplekken. Lukt dat niet, laat werknemers dan voorlopig thuiswerken, is het advies. In het uiterste oosten van Rusland wordt een klein verkeersvliegtuig vermist. Aan boord zijn 22 passagiers en 6 bemanningsleden. Het gaat om een Antonov-toestel. De 2-motorige vliegtuig was bezig met een regionale vlucht toen de verkeersleiding het contact verloor. Er zijn reddingsteams op pad gestuurd. Volgens het Russische persbureau Interfax was het erg bewolkt in het gebied. In Hongkong zijn 9 mensen gearresteerd die mogelijk terreurplannen hadden. Volgens de politie wilden ze explosieven af laten gaan in rechtbanken, haventunnels en bij spoorwegen. De groep wilde de bommen maken in een zelfgebouwd laboratorium in een hostel. Daar hadden ze voor een maand een ruimte gehuurd. Bij een inval werden grondstoffen en een gebruiksaanwijzing gevonden voor het maken van explosieven. Onder de verdachten zijn 6 middelbare scholieren. De jongste is 15 jaar oud. Nog steeds grijpen sommige ZZP'ers naast de coronasteun van de overheid, constateert de Nationale Ombudsman op basis van 100 meldingen die hij kreeg. Zo zijn er ZZP'ers die geen steun krijgen omdat ze een jaar eerder een periode weinig hebben verdiend. De ombudsman waarschuwt dat deze mensen soms in grote financiële problemen zitten. Hij wil meer maatwerk van de overheid. De PvdA en ChristenUnie willen met een initiatiefwet afdwingen dat de kinderarmoede in Nederland in 2030 is gehalveerd. In de wet roepen ze een nieuw kabinet op om daarvoor plannen te maken, geld vrij te maken en jaarlijks over de voortgang te rapporteren. Op dit moment zijn er nog zo'n 250.000 kinderen die leven in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. Het weer, er trekken buien van zuid naar noord. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen zijn er perioden met zon en dan valt er hier en daar nog een bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt dan ook 20 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de files die er staan zijn aan het verdwijnen op 2 uitzonderingen na. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar rijdt het langzaam tussen Nieuwegein en Nieuwerbrug over 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A32 van Meppel naar Heerenveen wordt langdurig aan de weg gewerkt tussen Wolvega en Heerenveen. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Het oponthoud is zo'n 20 minuten. Verkeer richting Leeuwarden kan beter omrijden via Kampen en Emmeloord. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Download daarom de reisapp en maak je vakantiebestemming favoriet. Zo krijg je ook op vakantie direct een bericht als er iets verandert in het reisadvies. Ook voor de terugreis. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren, van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:30 is het. Vanaf 2023, dus over 2 jaar, moet er belasting komen op kerosine. Dat wil de Europese Commissie. Nu is die vliegtuigbrandstof nog onbelast. Ook de scheepvaart moet zich gaan voorbereiden op een nieuwe belasting. Daar gaat het dan om bunkerolie. Contact met de EU-correspondent Sander van Hoorn in Straatsburg. Sander, wat is de reden dat de Europese Commissie die nieuwe belasting wil invoeren? Dat het nu dringend begint te worden met de klimaatplannen. De reductie moet enorm zijn afgenomen over 8,5 jaar al in 2030. En in 2050 moet de uitstoot nul zijn in de Europese Unie. En dat betekent dat het tijd is voor drastische maatregelen. Onder andere die sectoren die jij al noemde, die tot nu toe ongemoeid zijn gebleven. Hebben ze ook al een idee hoe hoog die belasting moet worden? Nee, ze hebben geen idee hoe hoog die belasting moet worden. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Daar gaan ze volgende week over besluiten. Dat is op de dag woensdag dat die plannen ook bekend worden gemaakt. Sowieso zal het niet in één keer gebeuren. Er zal een uitfasering in zitten. Omdat je natuurlijk ook moet gaan kijken hoe zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld je eigen luchtvaartmaatschappijen niet heel erg gaat benadelen. Je eigen transporteurs. Terwijl die uit andere delen van de wereld dan hele grote voordelen hebben. Hè? Bijvoorbeeld bij het tanken van schepen, het bunkeren, wordt er al aan gedacht dat er toch ook in Europese havens gekeken wordt. Wat heb je waar getankt? In welke motor heb je dat verbrand? En dat je dan alsnog als buitenlandse reder daarop belast kunt worden. Om maar dat concurrentienadeel tegen te gaan. Nou ja, dat is de systematiek. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig, kun je je voorstellen. Ja, dus de rest van de wereld is belangrijk in dit geval. Maar ook alle lidstaten moeten het er zo over eens worden. Ja, en dat wordt nogal een kluif natuurlijk, omdat Nederland bijvoorbeeld grote belangen heeft in de scheepvaart. Luchtvaart trouwens heeft Nederland een paar jaar geleden samen met een groep andere landen al wel gezegd dat ze iets met die kerosine willen. En toen hebben ze niet gezegd, we willen een belasting op kerosine. Nee, ze hebben toegezegd, we willen een belasting op tickets. Hè? Maar dat is in elk geval een stap. Dus niet landen die per definitie tegen zijn. Maar je moet er wel inderdaad ze alle 27 achter zien te krijgen. En dan is het ook belangrijk wat de rest van de wereld doet, want je ziet wel met milieuplannen die in de Europese Unie ontwikkeld worden, dat die dan op een gegeven moment door de rest van de wereld worden overgenomen. En je kunt je voorstellen dat op het moment dat het bunkeren van scheepvaartolie of het tanken van kerosine ook in de rest van de wereld belast wordt, ja, dan is de stap natuurlijk voor de Europese Unie en die 27 landen een stuk kleiner. EU-correspondent Sander van Hoorn was dat. Dan de vereniging Eigen Huis. Want ja, wie er op de oververhitte koopwoningmarkt tussen wil komen, die moet bereid zijn grotere risico's te nemen. Het blijkt ook vanochtend weer, naast de overbieden, dat kenden we natuurlijk al, slopen kopers nu ook het voorbehoud van financiering steeds vaker uit de voorwaarden. BNR Nieuwsradio meldt dat. Die hebben gesproken met hypotheekadviseurs, met makelaars en ook de vereniging Eigen Huis. En Karsten Klein is van die vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Geen voorbehoud van financiering. Kan dat echt het verschil maken tussen wel of niet een huis kunnen kopen? Ja, zeker. Er zijn zelfs makelaars die ook hun cliënten aanraden om zo'n voorbehoud te laten vervallen. En als ze dat niet doen, dat ze bij voorbaat kansloos zijn op het verkrijgen van de woning die ze willen. Maar goed, wie is hier nou eigenlijk mee geholpen dan? Ja, wat ons betreft niemand. We vinden dat voorbehoud voor consumenten er moet zijn. We hebben een aantal jaren geleden als Vereniging Eigen Huis ook ervoor gezorgd dat het in de standaard koopcontacten, zoals de grote makelaarsverenigingen die ook gebruiken, is opgenomen. Maar wat je de afgelopen tijd ziet, is dat dat ook steeds vaker wordt doorgestreept. En dat huizen worden verkocht aan mensen die het voorbehoud van financiering laten vallen. En dat is voor consumenten een risico, omdat je daarmee een boeteclausule kan lopen, die wel op kan lopen tot enkele tienduizenden euro's. Ja, want hoe zit dat dan? Als je dus je laat dat voorbehoud niet opnemen in het contract, en uiteindelijk blijkt je toch de boel niet rond te kunnen krijgen. Dan moet je dus toch wel betalen, begrijp ik. Ja, je spreekt dan af, ik wil dat huis graag kopen. Nou, normaal gesproken doe je een voorbehoud van financiering. Want je zegt, ik moet even naar de bank en ik moet die financiering regelen. Nou, als je dat voorbehoud laat vallen, dan verplicht je je om dat huis te gaan kopen. Nou, kan je dat niet, dan geldt daar een boeteclausule voor die tot maximaal 10% van het koopbedrag kan zijn. En dat zijn, ik zei net enkele, het zijn vele tienduizenden euro's, denk ik, die je daar dan aan kwijt bent. Ja, maar die verkopende partij heeft er toch ook uiteindelijk niks aan? En in dit voorbeeld, want dan denk je dat je huis verkocht hebt. Dan krijg je inderdaad nog wat geld toegeschoven. Maar dan moet je nog weer een keer de markt op. Ja, dat klopt. Alleen, ze kiezen er toch voor op dit moment om dat te doen. Omdat de vraag dus zo groot is naar huizen, dat ze dat blijkbaar kunnen maken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook via ons meldpunt van Vereniging Eigen Huis, hebben we voorbeelden dat mensen die een hoger bod hebben gedaan, maar wel met voorbehoud financiering, de woning uiteindelijk niet gekregen hebben. En dan kun je ook afvragen als verkoper, ben ik dan slim bezig? Ja, u raadt het af eigenlijk, begrijp ik. Ja, wij pleiten er echt voor dat voorbehoud te maken en dat ook makelaars zich daaraan houden, dat verkopers daar ook respect voor hebben en dat ook hanteren. En ik zeg ook maar, elke verkoper is weer een potentiële koper. Dus iedereen is er eigenlijk bij gebaat dat dit zorgvuldig gebeurt en dat je niet in de problemen komt later. Nog een ander bericht over de woningmarkt. Studieschulden worden vaker verzwegen, meldt de hypotheekadviseur Visie Hypotheken. Wanneer wordt dat dan een probleem? Ja, studieschulden, het leenstelsel, studenten die voor hun studie geld hebben geleend, dat moet je melden, als je een hypotheek aanvraagt. Dat gebeurt niet in alle gevallen. We zien ook dat jongeren onderling ook vaak met elkaar spreken en zeggen, laat dat maar, zeg dat maar niet. Dan krijg je een hogere hypotheek. Kun je dus meer bieden, kun je een duurder huis kopen. En dat kan een probleem zijn als je uiteindelijk de rente en aflossingen niet meer kan betalen. En als je in een probleemsituatie terechtkomt. Bijvoorbeeld als je gebruik moet maken van of beroep moet doen op de nationale hypotheekgarantie. Als dan aantoonbaar is dat je iets verzwegen hebt en daar niet transparant over bent geweest, dan kun je daar geen geld van verwachten. Dus wij zeggen als Vereniging Eigen Huis, doe dat niet. Want je loopt een groot risico dat je je krediet verspilt. Ondanks dat je het gevoel hebt van het is niet helemaal eerlijk, hè, want dat zijn soms mensen die nu huren betalen waarvan je ook een hypotheek zou kunnen afbetalen. Toch niet doen, zegt u. Nee, toch niet doen. En het is ook een misvatting om te zeggen dat mensen met een studieschuld geen hypotheek zouden kunnen krijgen. Dat is gewoon niet waar. Dat kunnen ze zeker. Misschien iets lager dan wat ze zouden willen. Maar wees verstandig en kijk ook gewoon naar de lasten die je ook hebt te dragen. En zoals gezegd, mocht het later aantoonbaar zijn dat je dit hebt verzwegen en dat je daar niet eerlijk over bent geweest, dan kun je daardoor ook in grote financiële problemen komen. En dat willen we mensen echt afraden en voorkomen. Dank voor de toelichting. Carson Klein van de Vereniging Eigen Huis. Vandaag, ik heb de band vol met vins. Die ik heb, niks te klagen. Die duurt mij waard, die duurt mij. vader spreken dan de heer en die. En ik zoals de bars en de toren zie. De vis ik deur, waar de wijn niet smil. De griep van daar van zullen. Wie daar mij was, wie daar mij was. Wie daar mij was vandaag. Ik heb de baan vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie daar mij was, wie daar mij was. Wie daar mij was vandaag. Ik zal als zeg, ja, het mag wel zo. De band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij baat, wie dat mij baat. Wie dat mij baat vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Op fietsen en skik. Mijn Drentse hart gaat een klein stukje verderop. Dat begrijpt u. Het is 9:15 nu. De kritiek van Jan Publiek. Ja. Ja. In de nieuwsoverzichten had ik het over de toename van de huishoudelijk afval. Maar Matthijs vroeg zich af waarom ik om 6 en 7 uur 9,1 miljard kilo huisvuil zei. En om 6:30 het volgende. De berg met huishoudelijk afval is vorig jaar flink gegroeid. In coronajaar 2020 werd er volgens het CBS bijna 10 miljard kilo ingezameld. Ja, van 9,1 miljard naar 10 miljard, dat is toch ineens een verschil van 10%. Rond je altijd alles naar boven af. Ja, dat is leuk, hè? Als je dan in de winkel komt en je legt gewoon eventjes 10% extra neer voor iets. Nee, dit was een beetje erg naar boven afgerond, hadden we beter. Ruim 9 miljard van kunnen maken natuurlijk. Dat klopt, ja. Dat heeft Matthijs goed gezien. En vanmorgen spraken we correspondenten Rob Zoutbergen in Madrid en Angelo van Schaik in Rome over de eerste halve finale van het EK. En Karin vraagt, waar is Mustafa Margadi? Is dat familie van Mustafa of Karin? Of Karin de... Of fan misschien van Mustafa. Dat denk ik, ja. Zou ook nog kunnen, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, nee, maar dat is wel een verhaal te vertellen natuurlijk over Mustafa Margadi. Ja, nou, dat klopt ook wel. Hij was tot 1 juli correspondent bij ons. Dus op zich niet raar. Of tenminste, ik snap dat Karin dacht van dat we hem gingen horen. Maar ja, de correspondenten zijn niet altijd aanwezig. Daarom hebben ze ook altijd vaste vervangers. En dat is al jaren Angelo van Schaik in Italië. En die is al tot de nieuwe correspondent is begonnen op 1 augustus. Helene Daanse is dat. Zal Angelo van Schaik dus wat vaker te horen zijn. Maar goed, het is gewoon... Want ik denk dat Moes heeft er nu bijna 5 jaar gezeten. Of misschien al wel 5 jaar. Dat is vaak ook de termijn dat ze verkassen. Dus dan gaan ze of ergens anders heen of iets heel anders doen. Want reken maar dat hij het voor zijn kiezen heeft gehad. Ook met die hele coronakwestie. Ja. Maar Mustafa Margadi kennende, gaan we nog van hem horen of zien? En eerder in deze uitzending spraken we met sociaal psycholoog en etikettenadviseur Beatrice Ritsema over de Wereldkusdag. En of het over het wel of niet verdwijnen van de begroeting met 3 zoenen. Straks als de coronacrisis helemaal voorbij is. En naar aanleiding daarvan stuurt Michel: Jurgen, als ik jou tegen het lijf liep, zou ik ook 3 keer zoenen. Wat zeg ik? 10. Oh, ja, ik vind het goed. Ik vind het allemaal goed. Ja, ik moet wel zeggen, wat vind jij er eigenlijk van, Kirsten? Want we hebben nu dus... Kijk, hier bijvoorbeeld bij de NOS. Dan is er dat voorbeeld kwam ook even in dat gesprek naar voren. Dan is er iemand jarig. Ja. En dan zie je soms uit bepaalde hoeken... zie je dan bepaalde mensen komen, die duiken daar bovenop... en die grijpen hun kans om dan te zoenen. Kijk, de afgelopen anderhalf jaar kon dat niet. Ik ben daar zelf eerlijk gezegd niet zo van. Ik hou niet zo van dat kleffige gedoe. Ik zou het veel makkelijker vinden inderdaad... als het gewoon tegenwoordig ook alleen een hand geven. Of nou ja, wat zij zei, 1 zoen, maar op werk. Gewoon normaal zoals het nu is. Het mag voor mij ook zo blijven. Ja, het is gewoon, alle ongemakkelijkheid is er dan gewoon gelijk vanaf. En ik vind die ongemakkelijkheid misschien nog wel erger dan... De zoenen zelf, zeg maar. We kunnen trouwens nog een hele discussie voeren over zoenen of kussen. Want zoenen is in mijn beleving nog weer iets anders dan kussen. Ja, dat is waar. Gaat over 3 kussen geven. Dat vind ik ook. Ja. Ja. Oké, we zijn het eens. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand, hoe staat het er nu bij? Ja, nou, de drukte, voor zover die er al was, is nu echt aan het verdwijnen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar rijden nog wat langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug, met zo'n 10 minuten oponthoud. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is nog afgekruist. En op de A27 van Almere naar Utrecht, daar was een aanrijding net voor knooppunt Lunetten. De rechterrijstrook is dicht en het oponthoud is zo'n 10 minuten. Vandaag is dag 2 van het staatsbezoek aan Duitsland van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En zij brengen onder meer een een bezoek vandaag aan het Jongerius Lab in Berlijn. De Nederlandse industrieel ontwerpster en kunstenares Hella Jongerius heeft in Berlijn sinds 2008 een atelier. En ik ga met haar praten, mevrouw Jongerius. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat u het koningspaar wel eens eerder hebt ontmoet, maar vindt u het toch nog spannend vandaag? Ja, tuurlijk. Blijft altijd spannend, hè? Als je elkaar niet elke dag ziet en dat er ook een hele delegatie omheen loopt, ja, dat blijft toch wel spannend, ja. Maar is het dan straks zo, hoe is het, Hella, of werkt dat niet zo? Nou, we hebben gisteravond ook al een staatsbanket gehad, dus we hebben elkaar al gezien. En doe ik een rondleiding van 20 minuten door mijn tentoonstelling in de Gropiusbouwmuseum. En wat gaan ze daar zien? Ik heb een tentoonstelling die heet Woven Cosmos. Waarin ik de culturele lagen van weven laat zien. Van de techniek weven, maar ook de sociale deel van weven. En weven is een onderwerp wat helemaal verbonden is met onze cultuur. Het is een van de eerste ambachten die we hebben. We moesten natuurlijk vroeger kleren hebben en tenten hebben. En het is heel langzaam. Het is in alle culturen zijn er motieven en patronen. Dus het is een heel cultureel fenomeen. En dan het weefgetouw is een belangrijke machine die de industriële revolutie heeft ingeluid. Maar het weefgetouw was ook de eerste computer. Dus het is de eentjes en de nulletjes. Was het eerste programmeren van een taal, van een digitale taal, was voor de weefmachine. Ja. En er is natuurlijk een totale relevantie nu de fast fashion industrie. Ja. Een ontzettende afvalberg. Ik wou net zeggen, dat is de negatieve kant eigenlijk wat er met het weven gebeurt. Ja, dat is nu heel erg aan de hand. En we verliezen echt onze cultuur doordat er zo snel en zoveel goedkope weefsels gemaakt worden die gewoon na één keer dragen weggegooid worden. En er is moderne slavernij overal in de wereld om die spullen snel te maken. Dus het is heel erg belangrijk om daar nu aandacht aan te schenken. Ja. En in een museum, op een cultureel platform, kan je mensen informeren over hoe bijzonder het is om deze techniek, hoe oud die is en hoe die verweven is met ons. En ik laat ook mensen meewerken in de tentoonstelling. Dus mensen kunnen mee een garen dansen. Ja, dat las ik. Kunt u dat eens uitleggen? Het dansen van garen. Ja, er is zo'n traditie in Duitsland, de Meibaumtanz. En dan dans je met een soort linten om een boom heen met Pasen. Of met Pinkster, weet ik dan net nu weer even niet. Maar we dansen dus om een cirkel, dansen we in een bepaald ritme een garen. En van dat garen maken we touwladders die we uit het raam gooien van het museum. Dus aan het museumgevel groeien allerlei touwladders. Ah. En dus dat is wat we doen. En we spinnen garens. Dus er is ook bezoekers die komen kunnen 1 garen per dag spinnen. En daarmee bouwen we een ketting op een kosmische loom. En aan het einde van de tentoonstelling is de hele ketting gevuld. En daarmee kunnen we eigenlijk als metafoor een nieuwe textuur voor de wereld gaan weven. Ja. Dat is het idee van deze kosmische loom. Ik ben heel benieuwd naar de danspassen van het koningspaar. En wat dat uiteindelijk oplevert aan weven. Ik zei het aan het begin, u bent begonnen als industriële ontwerper. Dan ben je dus bezig om dingen te maken waar we allemaal gebruik van kunnen maken. Nou, u hebt voor IKEA wel eens een vaas gemaakt bijvoorbeeld. Veel meer zaken. Dit is echt kunst maken. Dit hoeft niet per se een gebruiksnut te hebben. Nee. Hoe is dat? Ik heb heel lang in de industrie. Ik heb heel lang. Ik heb wel een. Mijn proces van werken is altijd als een kunstenaar geweest. Dus ik heb altijd heel veel vragen gesteld als ik een vraag uit de industrie kreeg. En geprobeerd te verdwalen in de vraag. En opnieuw een beetje pushen om de grenzen op te rekken in de industrie. Dus ik heb altijd wel me als kunstenaar mijn vak beoefend. En ook mijn vak als designer bevraagd. Maar ik denk nu in deze laatste jaren doe ik veel meer tentoonstellingen, omdat ik denk dat ik daarin dieper kan graven. Want de stapjes in de industrie zijn natuurlijk allemaal klein, moet allemaal commercieel, uiteindelijk moet het verkocht kunnen worden. En ik vind het nu interessanter om dieper te graven over bepaalde onderwerpen en ook mensen te informeren over welke relatie kan je hebben met je producten. En daarmee ook op een andere manier met iemand spreken. Kijk, als je industrieel ontwerper bent, dan praat je met iemand over iemands portemonnee heen. Hè? Mm-hmm. Dus iemand moet daar geld voor uitgeven. Ja, precies. Die kan nog denken van, oh, leuk idee. Maar ja, het moet ook allemaal wel kunnen uiteindelijk. Het moet niet te veel kosten. En in een tentoonstelling kom je toch veel opener binnen. En ben je nieuwsgierig en wil je ook verleid worden tot reflectie. En daar denk ik dat ik daar nu, vind ik nu interessant, en ook mijn eigen handschrift weer eens te ontwikkelen. Want ik heb zelf ook paintings gemaakt, dus schilderijen, geweven schilderijen gemaakt. Dus het is voor mij nu een interessante verdiepingslaag die ik doe als meer als kunstenaar, om meer als kunstenaar te werken. Dat laboratorium staat nu dus in Berlijn al best een tijd. Heeft dat nog invloed gehad dat u nu in Duitsland en ook in die inspirerende stad Berlijn aan het werk bent? Wat heel erg fijn is, is als je niet in je eigen cultuur werkt, dan leer je jezelf toch weer op een hele andere manier kennen. En het is hier lekker rustig, in de zin van Dutch design is natuurlijk in Nederland een mega grote discipline. En dat is hier niet. Kijk, design is hier heel erg gerelateerd echt aan de industrie, aan de auto-industrie. En daar zit ik gewoon niet in. En dus ik kan heerlijk in mijn eigen bubbel mijn werk doen en me concentreren. En ik heb klanten. Ik heb wel een internationale carrière, maar niet zo zitten in Berlijn. Dus ik kan gewoon lekker in mijn eigen bubbel mijn ontwerpen maken. En ja, dat ik dan nu voor de allereerste keer iets in Berlijn heb, dat is wel. Ja, dat is toch wel bijzonder, want ineens zeggen mensen tegen mij hier van, hé, zit je al zo lang in Berlijn? Ik heb je nog nooit gezien. Weet je, dat is wel heel erg leuk, dat je na 15 jaar toch op een bepaalde manier landt in een stad waar je al zo lang je begeeft. Ja. Over minder dan een uur staan ze voor de deur. Ik ga u niet langer ophouden. Alles klaar voor het bezoek? Ja hoor, we staan helemaal gereed. Ja. Okay. Ik wens u een mooie dag en dank voor het gesprek. Ja, dank u wel. Dag. Dat was Hella Jongerius. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen. Het EK voetbal is nog niet afgelopen. De belangrijkste wedstrijden komen nog. Twee halve finales natuurlijk. En dan zondag de finale. Vanavond dus de eerste halve finale. Italië tegen Spanje. Morgen is het Engeland tegen Denemarken. En die wedstrijden zijn natuurlijk ook te volgen hier op deze zender. NPO Radio 1, 9 uur vanavond. De Tweede Kamer die zal vandaag de misdaden van IS tegen de Jezidis in Irak erkennen als genocide. In 2014 werden de Jezidis door IS uit hun thuisregio in Irak verdreven. En daarbij kwamen duizenden Jezidis om het leven. Vanmorgen sprak ik erover met Wahab Hazo. Hij is Jezidi in Nederland. En hij kijkt met gemengde gevoelens naar deze dag. Aan de ene kant met het goed gevoel, want voor het eerst zal het over de erkenning van de Jezidi-genocide gesproken worden in de Tweede Kamer. Aan de andere kant, heel veel verdriet, weten dat er waarschijnlijk niet over het leed van mijn volk en mijn familieleden zou worden gesproken, zonder een link te leggen naar het terughalen of terugkeren van Nederlandse IS-terroristen die bijgedragen hebben aan het uitmoorden van mijn familieleden en mijn volk. En ik sprak net al met Hella Jongerius, want daar gaat het koningspaar op bezoek. Dus die zijn in Berlijn, tweede dag van dat staatsbezoek. En Koninklijk Huisverslaggever Josephine Trehi vertelt wat er nog meer op het programma staat. De koning en de koningin gaan vandaag naar de Bondsdag, het Duitse parlement. Later vandaag is er ook een symposium over waterstof. En er is, en dat is eigenlijk ook de belangrijkste reden waarom ze ook nu hier zijn en waarom dit staatsbezoek is doorgegaan. Ondanks alle coronamaatregelen staat er een bezoek aan Angela Merkel op het programma. Want ze wilde per se haar nog zien voordat zij stopt in september als er hier weer verkiezingen zijn. Josephine Trehi was dat vanuit Berlijn. Dan gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Onze spraakmaker is vanochtend Marjan Spier. Zij is sociaal ondernemer en ziet hoe ondernemers zich na anderhalf jaar coronacrisis weer terug proberen te knokken. We hebben straks een mooi voorbeeld daarvan te gast. Kim Tuin is directeur van het cultureel centrum Het Hem in Zaandam. Wat in eerste instantie een vliegende start in het vooruitzicht had. Maar toen kwam die pandemie en het was tegenslag op tegenslag. Dus hoe zij het nu aanpakken bij Het Hem, Dat gaan we straks bespreken. En morgenavond is de KRO-NCRV-documentaire Goede Moeders te zien op NPO 2... waarin een verloskundige gevolgd wordt die zwangere vrouwen begeleidt met die zwanger zijn, terwijl hun eerdere kinderen uit huis geplaatst zijn. Dat geeft heel veel spanning, maar het is ook wel te zien dat die uithuisplaatsingen nog wel eens discutabel kunnen zijn, omdat bijvoorbeeld dossiers helemaal niet kloppen. En omdat het ontzettend lastig is om het beeld van één keer een slechte moeder voor altijd niet in staat om je kind op te voeden, om dat te weerleggen, erg lastig is. Een indrukwekkende documentaire waar we dus met de verloskundige en de documentairemaakster straks over gaan praten. Zometeen in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u vast een prettige dinsdag. Goedemorgen. Radio 1.